دی وی آمنا باللہ مونگا ایمان راوڑے دے اللہ تعالی باندے فیضا اوزیا خوچ کلدلا تکلیف ورکریشی فی اللہ دا اللہ پلار کے جعل فطرت اللہ سے نو دے اگنی اخیالو کی دا دے تکلیف ورکولو دا خلقو کا حساب اللہ لکا چھ خدای حساب ورکڑی نو دا اللہ پا دین کے جوڑ تکلیف ملوشی خلقو لے تکلیف ورکی نو دے دا خدای ناراضشی سوشی دا خدای ناراضشی حالانکہ ربنے آیت دا سورت اللہ تعالی احسب الناس ان یترکو ان یقولو آمنا وهم لا یفتنون خلق دا خیال کئی چھ دے گو بس پا دے اخلاسی چھ مونگا ایمان راوڑ دے وهم لا یفتنون دے گو دا تکلیفون سخن دیری جی اللہ تعالی ورپسی وفرما قد فتن للذین من قبلهم فلیعلمن اللہ الذین صدقوا ولیعلمن الکاذبین اللہ تعالی وی دے تاریخ پوری نگوری دا دوی نڑوان دے خلق چھ چا دین یو زل قبول کرے دے بیا دا تکلیفون تمانی گولی دی دے تکلیفون بارے خویس سان ترانیس دے کو وما تاستوی چھ اگر گویا مسلمانم بلرزم کہ دانا مشکلات لا الہ را چھ دا لا الہ الا اللہ تقاضی دی مشکلات دا مخنی گولی او اما مشکلات پخند پیشانہ بانی فیس کول او پخند پیشانہ فیس کول نباد درجات عالیہ دستا پہ انتظار کی دی اللہ تعالیٰ وی کہ دا خدای دا پارا تا مخلوق ودر دولی تا دا خدای نولی ناراضا کی گی صحیح دا ایمان تقاضا دا دا در دول بکی گی ومن الناس ابازید خلقنا من آغ دے قول جدے وی آب اللہ مونگ ایمان راوڑ دے باللہ اللہ بانے فیدا اوزیا فی اللہ چکل ور تکلیف ورکریشی پا دل دا اللہ کے پلار دا اللہ کے جعل فتنت اللہ سے دے اگنی دا تکلیف ورکول دا خلقو کا عذاب اللہ پشان دا عذاب دا اللہ ولئن جا نصر من ربکا اگجر راشین دا دا جانب دا ربستانا لیقول اللہ نبیادوی وی انا کننا محکم منگا استاس و ملگری چی اللہ طرف نا مسلمانوں تا امداد او غنیمت ملوشی نو دے بیاون پا کی داور ری منگا خوال استاس و ملگری منگا پا کیوی سارا گئی نو تز منگا پا غنیمت کی مرگری تکلیم چی ربائی راشی بیا خدای سر روانا کی صحیح عربی و شاعر دیر عجیب خبر کرے دے و ازا تکونو کریحتن ادعا لها و ازا یو حاس الحیس یدعا جندبو وی چکل تکلیف مو گئی نبی آئی منتر اپری دے اچھے حلوہ پا خشی بیا تول را منڈا کی اولی صلاحو آیاند اللہ بی آلم آ خالم بی ما فی صدور العالمین پاشی چی پسینو دا مخلوقات کے دے اللہ تعالیٰ وی زلدو پر آزو نبانی عالم یم چی تو دا خدای پا دین کی سمر تکلیف برداشت کولی شی صحیح سورہ حج سورہ آیت نمبر 11 وَمِنَ النَّاسِ بَعْضُ خَلْقُنَا مَنْ آدَى يَعْبُدُ اللَّهَ چی دے عبادت کی دا اللہ علی حرف خود پا تذبذب کی تاس تذبذب پہ جانے کنفیوزی مطمئن نہیں دا خدای پا دین باندے دا عقیدہ نہیں جوڑا دا خدای پا دین باندے بس اسے ڈالی سر روانی مذبذب بھی فَإِنَ صَابَهُ خَيْرٌ كَوْرَسِهِ دَتَا سَخِيرٌ دَ دِن پَلَا رَكِ سَخِيرُ وَتَ مِلَوْشِ اِتْمَعَنْ لَبِيدِ مُتْمَعِنْ شِدَا خَيْرْ بَانِ وَإِنَ صَابَتُ فِتْنَةٌ خَكُورَسِهِ دَتَا تَقْلِبْ پَلَا رَدَ اللَّهِ اِلْقَلَبَا لَا وَجِدِ دَ دِنَّ شَاشِ پَمَخْبَلْ بَانِ دِنَّ مَخْ وَاڑَي چھے تکلیف پر در دن لارا کی ملاوشی دن پلی دی مخ دی وارے. اس اللہ تعالیٰ وی دا سڑے خسرت دنیا والآخرہ دل دنیا و آخرت والا تباش زارے کا والخسران مبین دا ڈیلوی تاوان دے نو واپس پر سلام دا وَمِنَ النَّاسِ عَبَازِدْ خَلْقُنَا مَنْ آغَسُوك دے وَمِنَ النَّاسِ عَبَازِدْ خَلْقُنَا مَنْ آغَدِ قُولُ جِدِ وَي آمَنَّا مُنْغَ ایمان را اُڑِ دے پَا اللَّا بَانِ فَيْضَا اُوزِيَا خوچ کلور تا تکلیف ورکریش فی اللہ دا اللہ لار کے جہاں لفتنہ تننا سے نو دے اگنی اوشماری دا تکلیف دا خلقو کا عذاب اللہ پشان دا عذاب دا اللہ ولئن جا نصر من ربکا اگچر راشیم دا دا جانب دا ربستانا لیقول اللہ نبیادوی وی انا کننا ما کن یقیناً مونگو تاثرا علیس اللہ و آیان دی اللہ تعالیٰ بی آلما خالم بی ما پاشے مالے فی صدور العالمین چپسینو دا مخلوقات کے دی وليعلمن الله الذين آمنوا ايقينا بيجني الله تعالى جدا كيبا كسان چیمان را وڑ دے ولی اعلمن المنافقین او جدا کئی با منافقان نو اس ایمان والا او منافق جدا کی گی سنگا تیس بسرا سسرا تیس سرا خور اگر کو تول خلق دا سڑی مل گری پا خو وقت دنو کی تول خلق دا سڑی مل دا چی تکلیف راشن بیا پتاو لگی چی سوک مومن مخلص دے او سوک منافق دے سوک مومن مخلص دے سوک ذکر منافق آخو دیتا گوری چی خچا سرا دا نو پرون ما سرا انن خبر تر تر بس دا عمل کرے دا صحیح زمون شیخ سے بور تر کارغز وی وی اے منافق دا کارغز وی دے منافق تا کارغ ہوئے اے دا کارغز وی دے زمون وی جی دا سنگا وی کارغ پنمر خاطر روانہ زکہ ہوا دے قبلے طرف نہ چلی دا نو دے پنمر خاطر چلی روانو چاہے تا پوس کے وی سکے بے لکار میں نہ سین اس کے چرتے میں کار لاس اینجلس کے نو لک ساعت بعد لاس اینجلس تا رسے دو ٹائم نو شوے چی دے بیا پا دے لار واپس روانا نو ما آکاس تا پوسو کہ ویتا چرتا زی ویدی سیمی ویلی کی میں کار دے نو ویتا خو بلاس اینجلس تا نہیں رسے دے تا لاس اینجلس کی میں کار دے اس سیمی ویلی کی وی مرگری از من کار آغا درد دے چکم طرف تا ہوا چلی گی صحیح وی آو وقتی ہوا چلی دا نور خاتبانے زما کار آ من خو وی ہوا سر چلی گو نو منافق سی ہوا سر چلی گا اللہ دے مونتا منافقت نہ بچ ساتی او دا دا خدای پنیز باندے دا کفر نہ بدترین شے دے منافقت دے دا دا کفر نہ دا خدای کافر ہم بدیشی خو منافق دا کافر نہ دیر زیاد بدیشی او دے وجہ قرآن کی وئی اندال منافقین فی الدرک الاسفل من النار دا منافق عذاب با دا فرعون نزیاد فی دا منافق عذاب با دا فرعون نزیادی ولی زکر دا بخبل زعم ہم خدای لدوکا ورکولا ہم پیغمبر لدوکا ورکولا ہم مسلمان لدوکا ورکولا ہر چی کافر دے اگر دوکا نہ کری بس او کافر دے پر کفر ولا دے زانے کلیئر کرے دے زانے سکڑے زانے کلیئر کرے دے چھ بس خوزا کافر دے زمان شیخ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائل وے مومن دا سے پکار دے لکا ابو بکر او کافر دا سے پکار دے لکا ابو جہل کافر دا سے پکار دے لکا ٹنگ وڑاڑو پر بلا خبر آبارے صحیح دام یو کریڈٹ دے دام سے جیدے دام یو کریڈٹ دے خوی عبداللہ ابن عبی دا زناور دیئے دل دا پتی مسجد کے و پیغمبر علیہ السلام پسی اڑاڑو نو بدلے دوی خلق خدا منصر سور احسان پیغمبر علیہ السلام پیدا مکہ کی شب مونتے مدینے ترا وست ٹول ویا الحمدللہ دو منٹ بعد دروازے نہ باہر آل تو راڑ دی مصیبت نہ بازار سنگ خدا سو تا اس دم کے نہ ویران من بال تا مسلط صحیح نہ دراس عبد اللہ بن ابی ونے کھڑے پیغمبر علیہ السلام جنازہ مکر خدا دو رو صورا لا وی ولا تصلی علی احد منهم مات ابدا ولا تقم علی قبر اذا دس منافق مڑی کی چیز دینش منافقت خدا دیر بنش وقال الذين كفروا للذين آمنوا ويا كسانو چه كافران شو مؤمنانو تيوي اتبعوا سبيلنا وي تاسو اتباك وي دلار زمونگا ولنحمل خطاياكم مون بوجد کو گناو نستاسو كافران برال مسلمانو تبوي تاس دسن يري گئ وي خدا دا عذاب نيري گوزا کمو ایمان راوڑ دے وي مون سر عمل گری شئ کسا عذاب مذاب یا غفا مونگا سعذاب مذابی گناہ پرمونگا وما هم بحاملین آنے دوی پورتکون کے دا گناہنو دوینا من شئین سلقون لیم انہم یقینا دوی لکاذبون درو جندی ولا یحملن ہاں دوی پورتکی اسقالا اغبوجن دا گناہنو قلو واسقالا ما اسقالیم اسیزا فی بوجنا او بردن قلو گناہنو وَلَيُسْعَلُنَّا عَتَبُوز بَكُورِشِ دُوِنَا پَرْوَزْدَ قِيَمَتْ عَمَّا كَانُوا يَفْتَرُونَ دَ آغَ افْتِرَاو دَا فَبْرِكَيْشَنْ لَوْ دَا دَرُوغ جُوڑَوْلَ چَ دُوِي بَدَرُوغ جُوڑَوْلَ وَلَقَدَ عَرْسَلْنَا نُوحًا يَقِينًا مُنْغَلِ گَلِوْنُ عَلَيْهِ سَلَامِ لَا قَوْمِ قُوم دَدَتَا فَلَبِثَ فِيهِمْ دَ وَقْتِ يَرْكَدُوِ كَأَلْفَ سَنَةٍ زَرْكَالَ إِلَّا خَمْسِينَ عَامًا مَگر پنزوس کم نو پنزوس کم نو سوا پنزوس کالا نوح علیہ الصلوۃ والسلام دے قوم تسوکل تا دعوت اوکو نصیحت دا عمر سلویخ کالا کی ورطا پیغمبری میلا ہوا ادھا توفان نباد ہم دے پنزوس کالا جوان دے ہو نو نو سوا او پنزوس کالو سرا چی نبی کالا نوری ہو زائی کی نو یو ذر سلویخ کالا عمر اٹوٹل دے نوح علیہ الصلوۃ والسلام اور حدیث کی رازی پیغمبر علیہ السلام فرمائی دا مرک فرشتہ چی ورطا راغلا نو ورطے ہوئی یا اتول الانبیاء کیف وجد دا دنیا پیغمبرانا کی دلو عمر خاون دا دنیا متعلق دا سنتیجہ خسکنا یو زر سلویخ کار عمر دی تیر کرو سنتیجہ دی اخص کرا ننور صلات و السلام ورتی وجد تو حق دارن لہا بابان لکا یولو یا سرائے لکا یولو یا سرائے لہا بابان چھ پکی دو دروازی وی دخلت من واحد و خرجت من آخر دی یوین سرائے را نوزی او بلا بانی وزی یعنی معنی دارا چھ دادا استوک نی زائنہ دے دادا پاتی کی دو زائنہ دے دا خو ترانزٹ دے دا مونږ چې دنیا کې ډیرو وخت ډیرو دا څه چې دا ترانزټ دی نو علي حضرت والسلام ډیر ښه تصور ورکوي بل دا ترانزټ لایف دی صحیح دا ترانزټ پیریډ دی دا څه چې ترانزټ نور ښه تصور ورکړي ترانزټ پیریډ چې وجدت هاکا دارن لها بابا دخلت من واحد وخرجت من اخر د یو نه رانه وتم او د بل نه وتم ولقد ارسلنا نوحا یقینا ملائکه نوح علی السلام الى قومی قوم درتا فلبس فیهم دو وقت دیر کدوئے کے الف سنة زرکالا الا خمسین عاما مگر پنزوس کم فاخذهم الطوفانو پس انیس دوئی لطوفانو ظالمون حال دارے چی دوئی ظلم کون کیو فانجیناو پس نجات ورکمونگ دلاو اصحاب السفینہ دے امرگرد کشتائی لہ چی سوکر سر کشتائی کن وجعلنا او گردورم دا واقعاو دا قصا آیتا نمون دے برد للعالمین مخلوقات پارا و ابراہیم آیات کے ابراہیم اس قال لقومی چکلوی دقوں پلتا او بدللہ بندگیو کی دا اللہ واتقوہ او یرے گئی اللہ نازالکم خیر لکم دا بے درد تا دپارا انکل تم تالمون کتا سپوئے گئی انما تعبدون من دون الله خفي انما تعبدون من دون الله يقينا جتا سو عبادت کوي بغیر د الله نه اوسان یعنی بودان وتخلقون اتاس جوړوي افکن دروغ ان الذين يقينا عكسا تعبدون من دون الله جتا سو عبادت کوي بغیر د الله نه لا يملكون لكم د اختیار لري تاسو د پاره اسکندر ز پرکول فبتغوا عند الله رزقا تاسو ولټوي طلب کوي د الله د جانب رزق وعبدوا بندگی د الله او کوي وشکروا الشکر ادا کوي الله د پاره الی ترجعون دغه الله تعالی د تاسو واپس کوی شي نو ګسړې بندگی او عبادت د الله چې کوي دې د پاره چې او الله مشکلات نه بچا دې الله تعالی راحتونه را باندې راولې ضرورت به پوره کړي خیر راکړي په دنیا کې او په آخرت کې نو الله تعالی وایي دا د بوتانه عبادت چې کوي دای سره خود رزق سره کنټرول هم نشته نو پته نشته تاسو مصیبت اخستی چې دې بوتانه عبادت کوي که رزق په پکاري فتو عند الله الرزق دار خدای نه وتلوي واعملوا واعبدوا له د خدای بندگی وکي وشکروا له چې خدای سره شي درکړل په هغه باندې شکر وکي اوس د شکر معنا څه ده نو د شکر مونږ ډیفینیشن کو العمل وفق عطاء الله عمل موافق د ورکړې د الله دا شکر تعریف دی عمل ها مطابق د ورکړې د الله الله تعالی تعالی صحت درکړې دی بدنی عبادت کوا الله تعالی مال درکړې دی مالی عبادت کوا الله تعالی اولاد درکړې دی حسن تربیت انتظام کوا الله تعالی حکومت درکړې دی عدم انصاف کوا الله تعالی عزت درکړې دی د مخلوق د خیر د پاره استعمال کا اوس یو سړی خدای ولا صحت ورکړې دی صحت او دی د خدای بندگی نه کوي نو کته درز د 2000 زرم په دې تسبوح چې الله شته شډل شو په دې صحت دی راکړې دی الله ستا ډیر شکر دی راکړه د مونږ وخت دی ان شاء الله تاسو ورځي تاسو ورځي دلته داسې خلک دی امریکا ته ورته مونږ ته نو ثانک یو سوې لا داس لکه ته جوړ درې چای پیاله ورکې چې نو ثانک یو ا مسلمان مسلمان دی تور دا موس وقت وی نو تھینک یو صحیح سب دا حال تبات شو ما داس دا میں دا پیسہ دا سی خبیث شین دا خدای پیغمبر دے سکہ بدی وی دے پیسہ اڑیرا دری دنیا دار اڑیرا چے دا سڑی کی انسانیت نہ پرے بیا صحیح او ما داس دا وی چے دا پیسہ را چے کلا مسلمان لراشی نو ناری نہ کیڑن بنے انقلاب دار اڑی چے دبانے موس پری دی دبانے سو کی موس سکہ دا دپ زین بارے شیطان اثر کی چے اس تو وہ زین سڑی دا ٹول تو دس پیرو پتہ مسجد کی راجہ مت ټول څوک دي دا د خدای سپېره مسکینان په دامه ځکه راځه مدي نو دا کاردار چې دی به موږ پری دي او زنانه ابو روسی سبکی بس د پیسو اثر دار چې دا به لومبې به سر دو صحیح بیا به وړو داسې تر دې پورې ځان جوس کي بیا داسې دې غاړه شروع دی اوس تر دې خو رارسېدلی دی او که نه اوس دې ځای کټ کېږي صحیح شو وروڼو بیا دې ځای نه هم کټ شي بس دغه عذاب دی خدای قهر او سوره اعراف کتاب څخه تیر شو شیطان وایي چې زه مخلوق ګمراه کوم څنګه لوسوم به اوله او چې لوسې کوم بس بیا نور کار به دوی پخپله کوي بیا خو مونږ کوژده دله ما وکړه واده به ځان له پخپله کوي شیطان هم مونږ سره بیا دغسې عمل کوي زه کوژده دله ما وکړه واده به ځان له پخپله کوي قاضي دله ما وکړل نور کارونه به ستاسو بیا پخپله وباسي الله دې معافي وکړي وإن تكذبوا فقد كذب أكتاس تكذيب كوي فقد كذب أمم من قبلكم نو تكذيب كلي أمتون مخكستاسونا پیغمبران تي دروشن ويليو نو تاوست داقي نتيجة ندى معلومة وما غل الرسول أنا دي پیغمبر بالي إلا البلاغ المبين مگر رسول أو نسيت واضح أولم يروا آياتين دي كتلي كيف يبدئ الله الخلق جسرنگ الله تعالى ابتداء پیدا کئی مخلوق ثم يعيد ابيا به ثانيان پدوي مرتبه پیدا کئی نو الله تعالى فرمائی چې تاسو تخپل دویم پیدا کیدل ډیر ناشناخکاری حالانکه تاسو روزانه مشاهده کوئ خپل ژوند کې روزانه مشاهده کوئ چې الله تعالی مړ بیا ژوندې کوي خدای وایي دغه ځمکه دا مړوي زه پې باران را اوروم څنګه ژوندی شي هغه مړې دانې چې په دې کې دننه پرتي خدای ولې یوه ژوند ورکړي یو تیغ تیر وباسي او د هغې ډیولپمنټ شروع شي الله تعالی فرمایي چې تاسو دې ته نه ګورئ چې خدای مړ مخلوق څنګه بیا ژوندی کوي إن ذلك يقينا دا كار على الله الله تعالى تا يسير دير آسان لي قل دورت اوايا سير في الأرض چو گرز ازما کے فنظرو اگوری كيف بدع الخلق جس رنگ اللہ تعالی پیدا کا مخلوق ثم اللہ ابیا اللہ تعالی ينشئ النشأة الآخرة فیدا کئی با پدویم پیدا کول سر انسانان ان اللہ یقیناً اللہ على كل شيء پارسز بالے قدیر القدرت لرن کے دے يعذب من يشاء عذاب ورکے اللہ تعالی چاہتا چو غاڑی ویرحم من یشا ارحم کئی عجابان چو غاڑی ویلے تقلبونا ادغی اللہ تعالی تبتاس واپس کوئشی وما انتم بمعجزین فی الارض انی تاسو عاجز ان کی اللہ لا فی الارض پزما کے خدای عاجز کو لے نشی یعنی خدای ڈیفیٹ کو لے نشی وما انتم نيتاسو بموجزين شكس وركون كي الله تعالى لا في الارض نپزما كي ولا في السماء نپاسمان كي وما لكم نشتر تال دا پارا من دون الله پا مقابل دا الله كي من ولي سوك دوس ولا نسير الانسو كمداد كون كي والذين كسان كفروا بآيات الله چغی کا فران شویر پایتون دا اللہ ولقائی پا ملاقات دا اللہ باس بعد الموت بانے دا مرگ نباد جون نا انکار کئی اولائی کا دا کسان یسو میر رحمتی دینا امید شوید رحمت زمانا و اولائی کا دا کسان لهم غضاب علیم دوید پار دردنا کذاب دے فما کان جواب قومی اس دی خبر تعلق دا آیت نمبر ابراہیم اس قال لقومه ابراہیم یاد کا کر چوے دکو پل تو عبد اللہ بندگیو کی دا اللہ وتقو او یری گئی دا اللہ نا نو ابراہیم چ دا دعوت ورک نو دا دا غیرت دی امالو تو سنے ایت نمبر سلیریش ایت نمبر فما كان جواب قومي پسنو رد عمل دو قوم دو جواب دو قوم دو الا ان مگر دا خبر چ دوی اقتلو قتل کے ابراہیم او حرقو یا اس وزوی فان جا اللہ من النار پس نجات ور قتل اللہ تعالی دور نا ان فی ذالک یقینا پدے کے لا آیات العلامات لقوم یؤمنون قوم د پار جی مان راڑی سورہ الانبیاء اول سم پارا پیدا مکو آیت نمبر یو پنزوس نوالی اول سم پارا دا سپا دریس اوویش سپا دریس اوویش حاجر انتی پیدا کرد آیت نمبر یو پنزوس ولقد آتینا ابراهیم یقینا مور کڑے ابراهیم علیہ السلام تا رشد ہو سڑی تو رشد مانا سڑی تو عقل مندی مل قبلو مخید پیغمبر اینا پیغمبر الا پیغمبر شی چی سڑی تو پکی وی لیکن پیغمبری خود دیر پاک شے دے نو دمر پاک شے خدای پا پلیت لوخی کی نا چاہی دمر پاک شے پناکار لوخی کی نا چاہی اللہ تعالیٰ دیو جوی چی ابراہیم دا پیغمبر اینا مخ کی سڑے ہو ابراہیم مخ کی سڑے ہو ولقد آتینا ابراهیم یقینا مور کڑے ابراهیم ترشد و سڑی تو دد من قبل مخکر دینا وکنا ومونگا بے ابراهیم بان عالمینا خبردار و علم لرن کی اس قال لے بے ہی کلچو ابراهیم پلال پلتا کون پلتا ما هذه التماثيل سری داما ڈلونا اللہ دیا غما ڈلونا انتم لا غاکفون چتا صدا غی عبادت کون کے یعنی دا بوتان دا دے سا ہسٹری دا لیکن بوتان چتا سو عبادت کوئی دا دے سا ہسٹری سا بیک گراؤنڈ اس دے سارا دا دے ہس ہسٹری نوا سوائے دا دینا چھ زمان پلاران نکانو بم دا کار کو رواج دے سا شد رواج دے زمان دا کلچری سا دا قالو دوی ورطوی وجدنا آباءنا مونگا مندلیو پلاران زمونگا لہا دے بطان دا پارا آبدین عبادت کونکے کالا ابراہیم علیہ السلام ویل قد کنتم انتم یقینا تاسو اے و آباؤکم پلاران ستاسو فی ظلال مبین پلوی گمرائے کے قالو دوی ورطوی عجید خواہ ویستاسو پلاران و تاسو طول گمرہان جی دوی ورطوی خواہ نو اسمونگا ٹوڑ گم رہے مانا دارا کار غلط دے ابراہیم علیہ السلام کرتے یقین ہونا کرنا ویتا سر قصد خیر خبر ہے تیرہ تو کرنا کنا تا سر مون مخالفت کے قالو دوی ورطوی اجیتنا بالحق آیا تارات لکڑے دے مون تبس حقیقت بانے ام انت من اللہ غبین او کنت فقط پچ موزن کے مسخرے کے لعب مانا لو بے کول تا سر مون بانے لو بے کے کنا تا سر مقابلہ کے سخشیشتا قال دورتوے بل ربکم رب السماوات بلکہ رب ستاسو رب دا اسمانونو دزمکے دے اللذی آغا رفت رہنہ چے پیدا کرے دے دا وانا علا ذالکم من الشاہدین عزب دے بانلے دے اعتراف ہو دے اقرار کون کو سخیں وطلائے اقسم پخدائے لاکی دن اسنامکم چے زب تدبیر جوڑو اسنامکم دے بھتان استاسو تا بعد ان تولو مدبرین پس دے چے تاسو گردے شاک ان کی یعنی تاسو سے کلخ پل اگزیبیشن لزائی او دا شار نوزائی ما یو پلین جوڑ کرے دے ستاسو دی بودانو خبر اخلم نو دوی لارل او ابراہیم علیہ السلام پاتے شا نو بس اسی شار خالی شا نو دوی یو سلیج ایمر زان سر رواغستا یو تبر رواغستا اور آگے بڑتا فجعلهم جزازا پس وی گردول دا ٹول مات الا کبیر اللہم مگر مشر ور سالم پری خود یو غٹ بودو اگے سالم پری خود لعلهم دے دا پارا چھ دوی الے دے مشر بودتا یرجعون رجوع کی قانون دوی واپس رالل نو دوی طریقہ دا وچھ سفر نو راتلل نلنبے بخبر مسجد تتلل منگم چھ بعد نراشن سو نلنبے مسجد دو سنت طریقہ دا قالو دوی من فعل هذا بآلهتنا وی چا کړی دا کار خدایانو زمون سرا انه لمن الظالمین یقینا دے در ظالمانو څخه قالو نو دی کسانو وی سمعنا فتن مون با اورید یو ځوان یذکرهم چې همیشه به دوی ذکر کو مون با یو ځوان اورید همیشه به دوی بوتانو متعلق لګیا منفی انداز سره سر منفی انداز سره نو معنا دار چې هغه به انویسٹیگیٹ کو سب رابے والو انڈر انویسٹیگیشن بے واچو یقال لہو ابراہیم ویلش یغت ابراہیم قالو ویدوی فاتو بے راولی دے علا آیون الناس سترگو مشاہدے دخل کو تا لعلہم یشدون شاید چی دوی پی گوائیوں کی یا دوی نظاروں کی قالو نو دوی راو سکتا ورتے ہو گئی وی انت فعلت هذا آیا تا کڑے دا کار بی آلے تینا خدایان و زمون سر و ابراہیم قالا ابراہیم و بل فالا بلکہ کڑے دا کار کون کی کڑے دا کار چا کون یو کون کی قال اوید بل فالا وی کڑے دے دا کار کون کی کبیرو محازا امشر پدوی کی دا دے سالم ولار دے مشر دا دے سالم فسالون تپوسو کئی دوینا الکانو یلتقون کدوی خبر کولی فرجعوی لانو ابراہیم علیہ السلام وردے ما نا تپوس کوئی دی خدای نا تپوسو کئی تاس لچا دا مخوالی دے داستا وگولی وی مات داستا پوزاوری تابانی ماتارا داستا یو لاسوی کنڈم دے دی خدای نا تپوسو کئی کدی خبر کولیش نو فرجعو الى انفسهم یو معنی دادا چی دوی یو بلتاو کدر ملامت شو یو بلتاو کدر ادوین در رجعو الى انفسهم معنی سرو نے کتا کدر فرجعو الى انفسهم دوی ملامت شو قالو اویوی ان زبان حال سرا خپلا کی یعنی دوی حالت ناسو لکا جزان بلیم کوچی یقینا من بیر ظالمان یو وی اینا حالت ناسو سنگا حالت ناسو فقالوا دوی زبان حال سرا انکم انتم الظالمون چی یقیناً تاسو ظلم کون کے سمنو کسو غلا رؤوسے دیکھو گو رہے اسی دا تنکیس خو مانا دارا ماتا گو رہے دا تنکیس مانا دارا چی شیدہ سے ظلم کی خو مونگا دردوان دی جملے مانا اکر چی دی ملامتش سرو نے کتا کرل نو اس دیزا بیر تنکیس مانا دی سر نے بیارا اچھت کرل سمنو کسو غلا رؤوسے ابیادوی واپس را اوجت کر سرون خپل لقد عالم تا وی یقینا تا پتا دا ما ها اولای چن دی دا بوتان انت کونا چی خبر کول شی نو ابراہیم علیہ السلام ورته خا نو خبر نشی کول نو کر موټر کول شی یعنی صرف دغه کمل چی خبر نشی کول نو تاسو لار صدر کول شی قال هو دا فتا بدونا آیات سو عبادت کوے بغیر دا اللہ نہ ما دا بوتانو لا ينفعكم جن تاسو نہ نفدر کولشی ولا يضركم ان تقلد در کولشی افلکم هلاکت تاسو دا پارا ولی ما تعبدون من دون اللہ او دا بوتانو دا پارا چی تاسو بندگی کوے بغیر دا اللہ نہ افلا تاکلون آیات سو عقل نہ کوے قالو دوے حرقوه و اسوزو ابراہیم وانصرو آلیتکم امدادو کئی دو خدایانو خبرو ان کنتم فاغین کچری تاسو کول کی دو دیکار قلنا اوے منگا یا نارو او اورا کونی بردن و سلامن شیخ و سلامن سالم علی ابراہیم پہ ابراہیم بانے وارادو بھی گیدن ادھئی ارادو کرا دت دہلا کولو فجعلناهم الاخسرین مونگو گردول دوی تاوانیان اللہ نقصان کی انہا اللہ تعالیٰ وی دبانے میں اور یخ کو نو دا واقع تفصیلی دلتا ذکر دا اللہ تعالیٰ صرف ریفرنس ور گئی ننی سبق کی صرف ریفرنس ور گئی واپس پر سبق دا فما کان جواب قومی پس نو رد دی عمل او ریاکشن دا قوم دادو اللہ انقالو مگر دا چووی دو اقتلو دے قتل کئی او حرقو یا اسوزوی فان جاو اللہ نجات ورکتل اللہ من النار دو اورنا ان فی ذالک یقین البدے کی لآیات نشانی دے لقومی یومنون قوم دا پارا چیمان راڑی وقالا و ابراہیم انما اتخذتم من دون اللہ یقینا آغے اتخذتم من دون اللہ چتا سنی ولی دی بغیر دا اللہ نا اوسانا بتان مودت بینکم فی الحیات الدنیا مودت بینکم فی الحیات الدنیا داستا سو باہمی دوستی دخ پلی میں اس کے پجون لے دنیا کے دیکھو گو یعنی داستا سو کلچر دے دے کلچر پر بنیاد یو بل سر تعلق بر قرار ساتھ ہے ادر وائز ستا سو ہم دا بلا خلق دا عقیدہ نہ جدا بوتان سے بولیش ستا سو ہم دا بلا خلق دا عقیدہ نہ دا جدا بوتان تو دوستا ہے وہ تعلق پر بنیاد بانے تا سو بنا روان جلی سوشل کے ادرین دے صحیح ثم يوم القيامة بيا پر وزد قیامت يكفر بعضكم ببعض الكار بكوي ديوبل ويلعن بعضكم بعضا او لعنت بوائي بيوبل ماني وما واكم النار زائستا سعور دي وما لكم من ناصرين نشتر تاز پار سوق مددگاران فآمن له لوط ایمان را لے ابراہیم علیہ السلام بانے لوط علیہ السلام نو دار دروارو دے ابراہیم علیہ السلام مشر رو دے راغنون دے حاران نو دے دے حاران زویو لوط علیہ السلام دے حاران زویو وقالا اوید انی مہاجرون وی زه هجرت کول کې ما الی رب جانب درب سماتا انه هو العزیز الحکیم یقینا دا الله تعالی عزت والا حکمت والا دی. نو د ابراهیم علیه الصلاه والسلام داغه د کلی نوم ار سو ار ار الف ر ار او داو په بابل کې بابل کې نو اوس هغه ار خو نشته خو هغه ځای باندې بل خار آباد دی خو دوی دا اسکویشن کو ناغه کې د ار هغه بنیادونه راوتي د ار دا هغه نشانه راوتي وي. ابراهیم علیه الصلاة والسلام په دغه ار کې په دې اور کې اچولو چې کله اور نه خدای محفوظ کو نو الله ورته اوس دا وطن پرېږده نو دغه وطن پرېښودو او د بابل نه را روان شو. نو لاړو آل د وی رایټ بینک ته. چیرته لاړو؟ رایټ بینک ته د دریای اردن خیرخ ته رایټ بینک ته اوس چې فلسطینین اتارټي کوم ځای کې ده نو دغه د ابراهیم علیه الصلاة والسلام شار دی اوس هم د ده په نوم یادیږي الخلیل وی ورته د ابراهیم علیه السلام قبر پکې هم دی الخلیل وی ورته مشهور ځای دی. څه شی؟ الخلیل. ووهبنا له اسحاق امونگ هبک دتا ورمک دتا اسحاق و یعقوب یعقوب وجعلنا في ذريته النبوة امونگ وا اوگردو پاولاد دکی النبوة نبوة والکتاب کتاب و آتینا و اور مقدتا اجره فی الدنیا اجر دد په دنیا کې و انه فی الاخره یقینا دی و اخرت کې لمن الصالحین یقینا د نیکانو سخر و لوط یاد کا لوط اس قال لقوم چې کله اوید قوم پلتا انکم لتاتون الفاحشه یقینا تاسو راتل کوي الفاحشه دې گندکارتا لواتتا گندکار لواتت ما سبق کوم بیا چې ندی وړاندې شوې ستاسو نه په دې کار کې من حد الاسوق من العالمین د مخلوقات څخه اینکم لطاتون الرجال آیا تاسو راتل کوئ الرجال نارینو ته د قضای شهوت لپاره وتقطعون السبیل تاسو پرې کوئ لارې شوکی کوئ تاسو شوکی وایو چې په دا لار باندې خلک چور چپاول کوي تاسو شمارو پټکان شو وتعدون فینا دیکم الملک تاسو راتل کوئ په مجلسو پلو کې گندکارونو ته گډی گئی ډانسونه کوئ بربنډ یې شرابونه څکئ فما کان جواب قومه پس نو رد عمل د قوم دد الا ان قالو مگر دا چې دوی ویلو لوط علیہ السلام ته اتنا بعذاب الله ورا ول مونتا عذاب د خدای ان كنت من الصادقين کې ته د رښتونو څخه قال او لوط علیہ السلام رب او رب زما انصرنی امدادو کزما على القوم المفسدين بمقابله د مفسد قوم کې ولما جات رسولنا ابراهيم ولما جات رسولنا ابراهيم کړه چراغل زمونږ استاد زمون قاصدان فرشته ابراهيم تا بل بشرا په بشارت د بچي قانون ابراهيم ورته قالو دوی ابراهيم عليه السلام تا ان مهلكوا ذل قريا يقينا مون هلاكون کړه د شهر ان الا كانوا ظالمين يقينا اهل د دې ظلم کول کې قال هو ابراهيم عليه السلام ان فيها لوطا چه په دې شار کې د لوط عليه السلام ورته وي تاسو ورځي د علاقه ټول ابراهيم عليه السلام والسلام پر رائټ بینک او لوط عليه السلام پر لیفټ بینک کې پاتې وو د ابراهيم عليه السلام علاقه ته الخليل وي د لوط عليه السلام علاقه ته ویلی اف لاټ وي وا دې لوط ورته وي عربي کې ها او په انګلیزي کې ورته وي لاټ ویلی سو یې ورته لاټ ویلی نو دا پر لیفټ بینک کې ده اوس د اردن کنټرول کې ده. ابراهیم علیه السلام ته مونږ ورځو د دغه علاقې د خلک مړو دا هلاکو عذاب پیراولو ابراهیم او سړی او سړی مثلا چې پاکستان کې زردرل مونږ زردرل کور ته ټلیفون وکړو یقینا په ټولو مسلمانانو به خفای خو خپل خپلوانو پته ولګو کوم ځای چې سړی ته پته ولګي خبر راشي چې فلانه علاقه کې داسې افت راغلی دی بم خلاص شوی دی فلانه شی وشو سیلاب راغی ډېر باران وشو کوټې پرېوتې خلک مړ شو نو سړی فورا ټلیفون وکړي صحیح. ابراهیم علیه السلام ورته کوم علاقه وی دا لیفت بینک وی لوت تے پکی زمان روارا تاسو خرا کرا کوئی خو مسلمان دے و پیغمبر دے قال ان فی حالوتا ابراهیم علیہ الصلات والسلام ورته دې کې لوط دې قالو فرشتو ورته نحن عالمو مونږ خبر یو به من پاچا فیا چې دې شار کې دې فرد فرد پیجنو سکو فرد فرد پیجنو لنو نجینا و یقینا نجات بور کدلا اہل ددلا الا امراتا مگر خزی ددلنا کانت من الغابرین ددا درست پاتے کے دنکنا حلاکے دنکنا ولما ان جاعت رسولنا اکل چرال فرشتیز منگا لوت علیہ السلام تا سی ابہم نلوت علیہ السلام غمزدش ردوی دو وجہ زکدہ فرشتی چرالی ندوی د نوجوانانو الکانو په شکل کې ټینیجر چې لاګيري نه راغلي او فرشته خو وی خسته ارده دا قوم دا خو بغیرته غوړي خلکو الته راغلي صحیح دا نارت نه راغلي صحیح نارت درته خو نه درته خو نه صحیح نو درته دی نو ابراهيم عليه السلام صرف یا الله دا خو زمام المانه دي شایسته شایسته الکان دي چې په دوی سره دخله کیونه کی ځکه مل مبارک وسړي جامع وتی المرح سړی اعظم یعنی هر وطن ابي ابو سند پښتنو کلچر دا دی شنو به ما مړینو به بالا مل مته نام ورسې د دې وجه په دې کراچۍ کې عموماً دا لوی لدا مدار خلک دي دوی خپل ډرایور او خپل ګارد دا همیشه پښتانه ساتي اي بل چا باندې اعتماد نه کوي هغه وې پښتون بډون به مړیږي نو ال بستا کوړ ته قل راځي صحیح نو پښتون بډون به مړیږي په دې دوبای د زوال غره د دې دوبای یو وزیر سی هغه راته مونږ وی دا ټول د کور خادمان ټول پښتانه ساتلي نو مونږ ویولې په پښتون باندې دوه اعتماد کول شي مونږ یې غسنګ وی یو ستا جانومال د دینه ګوري یعنی جانومال باندې د تعرض نه کوي عزت باندې د حمله نه کوي او دویم دا چې په دې بل څوک حمله کوي دېړو به ځان وړي صحیح نو ما وی او دا زمون کلچر خو اوس نو نام ګډ ورشه مونږ ډالر خو هم واغسته ډالر سره نه پاتې کیږي اجرانی څنګه صحیح ده کنه خدای دې زمونږ نه دا دی وجه کله کله وایم وایم بس هغه به تبعی چې پښتانه اسلام پرې دي او ورپسې خپل کلچر خو سم خلق شته اوس هم دا نن مې په اخبار کې اوسلستل اوس په کراچۍ کې څوک پښتون ټیکسي ډرایور پښتون حالانکه په دا کراچۍ کې دا موبایل مې سره کړ نه دا ته په دا بار دې مسجد نه بار چا سره خبرې کې بس ورښ نه او تخت په 2000 روپۍ باندې خرڅې کنه ورکه نه مړی صحیح ټول دا چرکی دی وجه سره موبایل باندې خبرې نه کوي بار ما یو موبایل از جیب کی ور سره بلکې غدا کې ولا بند کړي زنګ ولا بند کړي که زنګ ورسره بس راځي او بیا دې در داخله جیب نه لافه ها د دې زنانو نه د زنانو نه د اغوی نه پرسونه تختي یو ډېر بدامنې ده صحیح خو نن دا اخبار لیکلی به چې یو پښتون ډرایور د فلانی ځای نه یو ریټایرډ پروفیسر دی ریټایرډ پروفیسر نوم یې لیکلی د کراچۍ یونیورسيټي نو وی هغه د هلته نو شت کړ ټیکسي ډرایور دی او بوې ته فلانی ځای ته نو ته ډراپ کړ نو بس راغی واپس دی نو دا هغه نه یو وړوکی بیگ پاتې شو په ګاډي کې ټیکسي کې پاتې شو وې د چې ما ګاډي کور ته راوستو نو ګاډي صفای بیگ ور نو چې اشه کولاو نه هغه کې دوه پاسپورټونه د استرالیا ویزې په لګې درې وی او درې نیم لکه کالداري وي کی سور درې نیم لکه دلته خو هیڅ شی نه دي یره مثلا خو 15000 18000 ډالر وای پاکستان کې خو درې نیم لکه روپۍ او ډېر شی دي دغه خلکو ایمان نه ټینګي نه ټیکسي ډرایور بیا ټیکسي کرا سوش او قریبي تانه تلل او وای چې پاسپورټونه دا پاسپورټ چې لري دا سړې ما و شت کړو د فلاني ځای نه فلاني ځای نه کړو خو پدې دې ډېر کم ځای عمر فلاني ځای نه شت کړو هغه بیا دا غل کې پولیس ته ټلیفون کړی دی وایي بیا پروفیسر سره پیدا کړ صحیح وی پروفیسر سره چې بیگ ملاو شو پټانه کې وی دا سړی سو او ورته ټیکسی ډرایور دی وی نه ځوان چې دا فرشته ده که انسان دی ای ورته نه انسان دی او وی دا رقم قام سره تعلق ساتي نه ورته دا پښتون دی صحیح وی خدای دا دنیا نه روانه سپینځیر سره وی خدای دا دنیا نه روانه اوس هم دی کې مسلمان آشته نو مې مقصد چې اوس هم دی کردار او کنیش دا جیوانی پیرش دا اللہ اکبر ولما ان جات رسولنا لوتا اکل چرال القاسدان زمگا لوتا لے سلام تا فرشتے زمگا سی ابیم دے غمز دشر دوی دو وجه وزاق بهم زرغل ادیرا تنش دوی دو وجه زرغل دسینے پہ اعتبار ٹینشن پر آگئے سو پر آگئے ٹینشن پر آگئے خفگان پر آگئے نو ستبه باندې څنګه نو دغه خبره سړي باندې ټینشن دی نو آثار په مخم ظاهر شي ظاهر کی نه دې فرشتو فورن د ریټنشن معلوم ک وقالو دوی ورته ویلا تخف یریګما پزان مې یریګا ولا تحزن فکر ملکیګما زمون متعلق لا تخف معنا پزان مې یریګا ولا تحزن فکر ملکیګا په مونږ باندې الا منجوکا یقینا مونږه نجات درکونکي تعالی وعلک آلس تعالی الا امراتک مگر نه خزستا کانت من الغابرین یقینا داد باقی پات کی دن کو ندا ان زکدا کافر وا ان منزلون منازلون کیو علا هاذ القريه پہاڑ دے خار بانے رجزن عذاب من السماء دا اسمان بما كانوا يفسقون وسبب داغے چ دوی کم بدماشی کولا سورہ لیٹ می فائنڈ آؤٹ سورہ ہود پیدا ہو آیت نمبر نشبیتنے واخلے دو سو جی سو وَلَقَدْ جَاتْ رُسُلُنَا يَكِينًا رَاقِلِ فَرِشْتِ زَمُنْغَ عِبْرَاهِيمْ تَبِلْ بُشْرَا پَبَشَارَتْ دَبَچِ قَالُوِ دِ فَرِشْتُو سَلَامًا پیس بھی اپانی سلام علیکم قَالَوِ عِبْرَاهِيمَ عَلَيْهِ سَلَامْ سَلَامٌ وَعَلَيْكُمُ السَّلَامُ فما لبسا لا ډیر وخت نو تیر کړي انجا چې راي وړو به اجل یو دی لکه حنیز ژوند دې ریت کړي شوی اج باندې تا نه پات کړي صحیح شوی سالم سالم ګل کې ریت کړه صحیح زمونږ دې قبایلی علاقې اوس مغې سالم ګډ په تنور کې دی ها تاسو وطن کې کوي افغانستان کې په هرات کې کوي هرات کې نو د ابراهیم علیه السلام د غي کلچرو ګل کې ریتوش تو دو کالو گلہ کے حکم نشے جسنگ اور ہوا کرو فلم مارا آئے دیا ہوں کل چولی دل دلا سن دوی لا تسلو لے چن رسے دل دے غش دس خیتا نرسے دل یعنی دا مانا چی در اتیو ناس دو یعنی دی لا سن نیز دے کول نورتا نکیرا ہوں ابراہیم علیہ السلام دا ناشنا ہو گن دا واو جسمن خیفا او پزرک محسوس کر دوی نیر ابراہیم علیہ السلام قتل چی دا خواجی بمیل مانا کی خوراکوری نکی نو داغه زمانه کلچر داو چې چا بده چا کور کې خراس کا کو کو بیا به هغه ته تکلیف نه ورکو بیمار د کور کې او بس کوي دا زمونږ هم کلچر په خوا زمانه کې اوس خو اثر سره شپې مل بشي شپې به ورکي صحیح چې دوی نه خوړل ابراهيم عليه السلام چې دې زما کور ته غلا ده پر راغلي چې خوراک نه کوي ځکه خوراک یو کړ لاس به وتړل شي که خوراک یو لاس دغه معاشري د معاشري روایت خو هغه ولا یره ختمه کړه ورته لا تخف یریګما الا ارسلنا مونږه ګلی شوی او قوم لوط قوم لوطا و امراتو قائمت نو ویدل ته څنګه راغلی ویستا به بچی کی او دی وخت ابراهیم علیه السلام عمر 99 ایئرز نه نوی کالا ا د خزی اگر سارا داغه حکم نوی کالا سورہ سلور دیم شل کالا تاسو نو ویای کی سلور دیم شل نو چې ابراهیم علیه السلام ته ویستا به بچی کی دا حضرت سارا تا کچن کې و لیونګ روم سره خوا کې کچن کې و دی مل مرولا خوراکي تیارو نو دا دیو خند صحیح اوس د زوره نوی کار بډای او د نه نوی کار و امرات هو قائمت الخذ د ابراهيم ولا اړوا فزيكت دي و خند فبشرنا من ول بشارت وك به اسحاق په اسحاق و من ولا اسحاق يعقوب هم ورته داوي چې نه صرف دا چه ستاسو بزوی کیگی دواله وتر دی ژوند دی نو سه به اون وینې دا غنوم به یعقوب وی نو سه انا کی بوډا والی چې سړی زوی لورشی نو سو وخت بیا دی ژوند نه پاتې کیږي نو غي ورته نه تاسو به ژوند دی تر دی چې سو وینې نو سه وینې قال د خزوی یا ویلتا های افسوس ا علی دو آیا زب بچی زیګم و انا عجوز زړه بوډای و هاذا بالی ادا میړ زما د شیخن زوړ بوډا ان هاذا لشیء عجیب یقینا دا ډیر یو عجیب کار دی قالو دی و کوی اتاج بیرا من امر الله آیات تعجب کے دا اللہ دا حکم نا رحمت اللہ و برکات علیکم رحمت دا اللہ دے ابرکت نتا سبان او کوروالو انہو دا اللہ تعالی حمید دا صفت مستحق دے مجید دا بزرگ حامل دے فلما زابان ابراهيم الرو چکل لاړو د ابراهيم عليه السلام نه يرا وجاءت البشرى ورتراغ زيره يجادلنا نو دو ارګومنټس کول مون سره فی قوم لوط د قوم لوط باب کې ان ابراهیم آیا کې نن ابراهیم لخلیم ډیر حوصله من سره او واهن رجوع کول کې او منیب الانابت کول کې او الله جان خلق له ټایم پکار دی د دور زره محله کوي ټیک تروان خلق ته کې دیشی اصلاح به وشي ځکه پیغمبر کلم دان غوړي چې خلق دی هلاک شي نو دی لګیاو د فرشتو سره ابراهیم علیه السلام ارګومنټس کول بحث کو ور سره نه غي ورته ابراهيم انفسنف فیصله شوی ده دا فیصله ده بدلیدو نه ده یا ابراهيم او ابراهيم ارزنا ز افريق ده خبره انه قد جامر ربك يقينا راغله ده حکم درپستا و انهم عادي ما يقينا دوی تراتون کې ده عذاب عذاب غير مردود چن بش واپس کوله ولما جات رسولنا اکل چرال الافرشتے زمونگا لوت علیہ السلام تاسیع بہم دے غمز دکڑے شر دوی دو وجے وزاق بہم زرغن اتنگ شر دوی دو وجر سینے پہ دے بار ٹینشن پہ راگے وقالا وے حازا یوم الحسیب وے دا ڈیرا شدید اور ازدا وجاءو قوم یحرمون الیہ اس قوم تے چھ پتاو لگی دا چھ دلوت کور تا دیر شہستہ شہستہ نکان ناغلی دی اخو بد اخلاق خلق وجاءوا قوم راغد تقوم دتو يهرعون اليه رامندي والد جانبتا ومن قبل كانوا امخد ديودي چي عملونه کول گنداو نا کارا قال اويد يا قوم او قوم زما هاولاي بناتي دالونه د قوم زما بناتي معنا دالونه د قوم زما اونا اتحرو لکم دا جائز دی تاثر دا نکاح پہ دی بار فتق اللہ ویرے گئی دا اللانا ولا تخزونی امر سواک ویما فی زویفی دا مل منوب آپ کے علیس ملکم آیا نشتر تاثر کے رجلن یو سڑے رشید چیا کے سڑی تو بھی یو سڑی تو بھالا سڑے تاثر کی نشتر تاثر تو ہوئی چی دا کار خاصم دیر ناروا دے و مل مت دا دائرہ دا کن نوز دوی قوم ورتا سو ہوئی قالوا دوئے لقد علمتا تا تا پترا مالنا فی بناتک من حق چنشتر زمونگا دی لنو دو قوم ستا تا ہی ضرورت و انکا لطالم و یقینا تپوییگی ما نرید پاوشی چی زمونگا ارادا دا قالا ویدلو ان لی بکن قوتا کاش کے وے زما پتا سبان طاقت او آویلا رکن شدید کہ زما تا سبان قوت نما بتا سنن ٹوڑ پان سکلی او آویلا رکن شدید یا کاش ما پنا غستیش ویلا رکن شدید یو مضبوطی قبیلی تا کاش یو مضبوطی قبیلی زما پا سپورٹ کے بنارے لے قالو لدوی ورطوی فرشتو یا لوتو او لوتا انا رسول ربک منگ قاسدان در ابستایو لئی سلو الیکا من خو پریدا دی تام نشی ٹچ کولے من خو پریدا تام انا رسول ربک لئی سلو الیکا فاسر بی آلکا دشپی بوزا دا کور والا دے دی قطع من اللیلے پیوی سدش پی کے ولا یلتفت ملکم احد پشاد نگوی سوکستا سنا اللہ مراتک مگر خزد مبوزا انہو مصیب و آما اصابہم یقینا دے ترسی دن کے دے آزاب چی رسی دن کے دے دویتا انہ موعد و مصبح اگا وقت مقرر دا عذاب دے دوئے اگا دے سبا نلو ترے صلی اللہ علیہ وسلم خود دمرا فیڈ اپ شو اگا بھی نظر نشی کی دے صحیح دا نمازگاہ وقت ورطے دے فیصلہ بس وقت کی سہار نلو ترے صلی اللہ علیہ وسلم نظر نشی کی دے نائی ورطے علیہ السلام سخو بے قریب آیا سبا نیز دے نرے خسو گھنٹی دے فلما جا امر را کل چراغ عذاب زمونگا جعلنا غالیہا سافلہا مونگا سر چپک لے جعلنا غالیہا سافلها دا لوړ طرف مولا لاندې کا لاندې طرف مولا لوړ نو داسې ایم جبرئیل امین داسې د غزمه کوڅه تکړه نو داسې یوړه بار ابن عباس سے وای تمرا بره یوړه چې له دوی نه چرګانو د سپو د پښوګانو اوازونه د اسمان مخلوق اورېدل چا اورېدل د اسمان مخلوق نو د الله تعالی داسې راو پټکړه جرا پټکړه سرچپا یو دړام سره راخلا سره صحیح ادا ونه شو د پاسه په بیا کانی وګورل اور دلام سر داخلا تھا کہ دباسے بھی بیا دڈبر و باران پہ کو وام ترنا علیم حجارتم من سجیل اراور اور منذبان دبر پہ اور ولی نو ځل ته شلار شو اخر ته وګوري یا سبحان الله او پس لاشي پر سبق ان منزلون على هذه القريه مونږ نازل اونکه په هند دی علاقه باندې رجزن عذاب د اسمان نه بما كانوا يفسقون په سبب دا فسق چې دی کولو وَلَقَدْ تَرَكْنَا مِنْهَا آيَةً أَمُنْغَ پرې خودلې دی ملاد دغه عذاب نه آيَةَ النِّشَانِ بَيِّنَةً وَاضِحَةً لِقَوْمِ يَعْقِلُونَ اقوند پاره چې عقل کوي نو پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام له صحابه ته پوښتنه وې دغه عذاب څه نشانه دي حضور علیہ السلام ورته البحر المیت ډډ سی څه شي بحیر مردار څنګه چې داسې لازم کې وجود کړو دلام سره را خلاص کړه نا غټول ماین زو سمله سونه چې 60 وغیرہ هغه ابزار شو په دغه وبو کې اوس هغه د چر شي ډډ سی دا اکی ژوند نشته دا وبو په حرکت هم نه پويږي صحیح او داغه ډنسټي او کثافت هم دومره زیات دي د وبو چې تا دوبای نه سمندر دی خو تا دوبای نه د پاسو په داسې ګل لکه پلو چې ګرځي خلکو ځان ته دا ایر والا پلو یې خې سرته اپا کی لگی سٹڈی کری کتاب ہوئی سمندر کی گرد او کتاب ہوئی او سالٹس دو دنیا سالٹس دی پکی ار کسما صحیح دا دی وجہ سکن ڈیزیز دا پارا بہترین علاج ہم دے سکن ڈیزیز دا پارا بہترین علاج ہم دے نو حضور ایسا اول بحر المیت یہ امریکی والا علتا اسکویشن ہوکا کدائی ہوکا کنستر ہوکا نو یو زائنا دا یو زائنا سنور زر ڈانچے دے انسان والا پیدا کرے سورا د بدن وړو کې سلور زرا او وې داسې یو خوري زرې در شوې دي خو داسې سټک دي په دې خټه کې لکه سړې چې خشت راوالي سلور غور دی یو پکی یو کنکریټ صحیح نو سلور زرا ډانچې زګه چې تمرا هایټ نه لاندې را خلاص کړ نو حضور علیہ السلام به البحر المیت او دوی ول حجاره السوداء بیا په داخې تکي تور سوزیدلې کاڼې دي په سلګونو میله په دې فریوه باندې بځې دوړو طرفه ترور سره نشته سو زه دې کاني پراته دي او حضور عليه السلام فرمایي ان ارضها لا تخرج ماء عذبا ولا تنبت خضرا نه پکې شین ډکه راځر غونېږي نه پکې د سکاک او بره اوزي نه هغه شین ډکه نشته اوس سزا په ځای باندې د روټ په میس کې دای بر ځای نه خاور غړي او هغه ځای ورچي نو سو واړو واړو پکې په کار لګي کني هغه اسما کا پخبلا سو زیدلې ده اسما کا خو کارو سره سو زیدلې عذاب ورا کارو سره پخبلا زر غونې نه کوي اول ته وبنيش ته اغزما کې لاندې چې مې وبدي هغه 60 دي لکه څنګه چې ډډ سی وبدي بس هغه وبم هغه شان دي انو هغه د سکنو نه چې استعمال نه دی مې کپڑے نه شي ځړي ځکه ټول 60 دي نو وب یا په کانټینر کې راړي یا پایپونو کې الحمدلله رب العالمین والصلاه والسلام علی الخبيثات خبيث عادتنا او خبيث طبيعتنا للخبيثين عاد خبيث خلق 353 آیت نمبر 5 الخبیثات خبیث عادتنا او خبیث طبیعتنا للخبیثین د خبیث خلق وی والخبیثون او خبیث خلق للخبیثات د ڈیووٹیڈ خبیث عادتنا دا صحیح دا تفسیر بالکل ٹھیک نه دی چې سړی دا وای چې خبیث خزی د خبیث سړو د پاره او خبیث سړی د خبیث خزی د پاره دیکھ خو بیا الله د کلام ډیر لوی تکذیب وشي کله سړی دومره لوی خبیثی شیطان دی نه او خزه دومره یعنی عجیبه فرشته خزه چې مثال نه پیدا کیږي او کله ادب احرام صحیح اصل تفسیر د آیت دی چې خبیث عادتونه دا خبیث خلق او خبیث خلق دا ډیووټیډ خبیث عادتونه تا اغل سړی ته چل ورسی صحیح شو ډاکټر وګا الخبیثات او خبیث طبیعتونه او خبیث عادتونه للخبیث ولادات خبیث خلق وی والخبيثون او خبيث خلق للخبيثات غوي د خبيث عادتونو د پار والطيبون او شخلق والطيبات او شادتنا للطيبين د خو خلق د پار والطيبون او شخلق للطيبات شايستادتونو د پار اولائک دغنه کان خلق مبرؤون دای منزا او پاک دی مما دا آشه نا یقولو نا چه دا خلق وی دا دوی باب کی نو حضرت صفان ابن معطل رضی اللہ تعالی عن او حضرت عائشہ اللہ تعالی فرمائی دا آغا پاکان خلق دی چر دی نیچر او فطرت ہی دا خطبیت مالک دی صحیح لہذا دی بانی دا کم تحمد چی لگی دلی اولائی کا مبرعون مما یقولون دی دا غینا بلکل پاک او صاف دی دی دا غینا بلکل پاک او صاف دی ابو ایوب انصاری زکه پیغمبر علیہ السلام چې په تکلیف وو نو صحابه ټول په تکلیف وو پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام په تکلیف نو صحابه حضرت ابو ایوب په کور کې خزه سره ناشته ماسختن نه بعد نو خزه ورته وی وی ابو ایوبا اورته ها وای تا کوم الزام او تهمت چې لګیدل لري د دې متعلق د سخیا صحیح نو ابو ایوب رضی الله تعالی عنہ ورته وی وګوره داسې به فیصله کو چې کزوم د صفوان ابن معطل سلمی پزای رضی الله تعالی عنہ عمل خو پریدا دا تصور میں نشو کولے عمل پریدا دا تصور میں نشو کولے او صفوان تر ما ډیر خ مسلمان دی صفوان تر ما ډیر ش مسلمان دی نو خزی ہوئے وی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ دا پیغمبر بی بی دا ټول امت مور دا پیغمبر بی بی دا او دا ټول امت مور دا وی کزوم وم زوم دا دی خیانت تصور نشو کولے صحیح لهم مغفرت لدے پاکان و خلق دا پارا مغفرت بخندا و رزق کریم و خیست رزق دے یا ایوہ الذین آمنوا اس اللہ تعالیٰ فرمائی چی دا تہمتونا الزام تراشای بدخلاکای دا دیر فرینک او بے باکای دا میل ملابنا پیدا کی گی چی شرزی او نارینا پردی پردی یو پر سر دیر آزاد ملاوی گی نو دا د فتنو لار کوله دی د فتنو لار کوله حدیث کې راځي پیغمبر علیه السلام فرمایي چې اتقوا مواضع التهم ځان د تهمت د ځایونو نه بچ ساتي کوم ځای چې تابا نه تهمت یا الزام لګې دی شي هغه نه یو سایډ دی خو مثال دی کې اگر چې پیغمبر علیه السلام په اعتکاف کې او خپل بیبي د حضرت سودا رضی الله تعالی عنها هغه ورله خوراک راوړل مسجد ته نو چې کله هغه تلا نو پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام ورسره د مسجد تر دې دروازه پورې راغی کوم ځای پورې راغی د مسجد تر دا دروازه پورې نو دا مخه تلار نو یو دو صحابه رضی الله تعالی عنهما په تیاره کې تیرې دل نو چې دا دروازه ته رانیش دی کې پیغمبر علیہ السلام ورته مکان کوما یعنی تیرې گئی ما دا تو درې زئی ما دا تو درې نو چې کله بیبی رخصت کړه نو بیا هغه ته وی دی خو راشه نو ورته وی انما هی زوجتی سودا دا خزه زما خزه وا سودا وا مال خور اغه صحابه فورن باټم لائن پک اغه وی او بک یا رسول الله او دا الله پیغمبر استا مطالب به اون بدګمانی کو زما خو به ایمان ختم شي کدا تصور مو ته چې دا خزه شپې سو کو پیغمبر علیہ السلام سره راغلی وا پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام ورته دا متا سره تعلیم درکو چې اتقو مواضع التهم د تهمت د زاینه بزان بچ ساتي د تهمت ځکه چې یو ځل پروپاګاندا وشي بیا چې زو صفائی کې نو ټول دنیا به خبري څنګه دا څنګه څومره قیمتي خبره پیغمبر علیہ السلام کړه اتقو مواضع التهم د تهمت ځای بند ساته نو صلی الله تعالی فرمایي چې دا ډیر فرانکلی میل ملا د پردو ناری نو او د پردو زنا نو دا د فتنو باعث دی دا څه شی دا د فتنو لہذا اوس د دې نه بعد چې کوم احکام شروع کیږي دا احکام او آداب د معاشره دي غلط ډول کې ورته سره احمد صاحب له خانه ته ولي نه 8:30 ٹائم دا 8:45 خو تاسو ته تاخير دی وږي شي یا ماونه یې کمزوري شي او اوس د منډې نه ټایم د مانځه بدليږي 9:30 کې یبا نو 8:15 نه شروع او به څه ښکارو د ما په دې په کټه نه مخدام الحمدلله یا ایها الذين امنوا مستد پر بغایت بیت ریپیټ 26 الخبيسات خبيساتنا خبيستبيتنا الی وایت مولا الخبيسات خبيساتنا خبيستبيتنا للخبيسين داد خبيس خلق والخبيسون او خبيس خلق للخبيسات اد خبيس عادتن مالکان اغه ته ډیوټ وی والطيبات او خادتنا للطيبين داد خو خلق والطيبون خلق للطيبات داد خو عادتن مالکان اولائک دا خلق مبرعون دا منزہ دے پاک دے مما دا آغیر زان نا یقولونا چی دا خلق وی لهم مغفرتن دا دوی دا پار بخن دا ورزق کریم او بہترین رزق دے کم زی جنت کی نو صلی اللہ تعالیٰ فرمائی چی فتنے پیدا کی گی دا دی وجی چی شریعت دا احکام و دا آداب و خیال نو ساتلشی غلطہ بنیاد ورد دا وڑی کر چې دا فتنې پیدا کیږي یا الزامونه لګی د دی وجه چې د شریعت د احکام او د آداب احکام او آداب د احکام او د آداب خیال نوش اوساتل شي نو زدا احکام او آداب دی او سلسله یا ایها الذین آمنوا کسانو چې ایمان راوړ دي لا تدخلوا بیوتا من نوزه کورونو تا غیر بیوت کوم سوای د خپل کورونو نه حتا تستانه سو مگر الا چې اجازت والی مگر الا چې اجازت والی صحیح شو نو من نوزه کورونو د خلکو تا سوای د خپل کورونو نه بلا اجازت صحیح لکه اوس موجوده قوانین کې په دنیا کې ټریس پاسینګ یې کرایم ٹریس پاسنگ سر اللہ تعالیٰ اپنی ذل سو کھارڑ واتے ہیں ٹریس پاسنگ میں نکو ہوئی بات ٹریس پاسنگ میں نکو ہوئی لا تدخلو بیوتن من نوزے کورنو تا غیر بیوتکم سوائے دخپلو کورنو نا حتا تستان سو مگر علا چی اجازت والے و تسلیمو علا لیا ابیا سلامو کئی علا آلیا پوسی دن کر دازائے یعنی چی اجازت پیلاو شو دن نشوی نو داس گم سمو خاموش بننو السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ نو اجازت باخلی او سبا کی سلام بکی حتا تستان سو مگر علا چی اجازت والے و تسلیمو علا آلیا اسلامو کئی پا اہر ددے کورن بالے ذالکم خیر لکم دا بہتر دے تار دے پارا لعلکم تذکرون دا دے دے پارا چتا سو پندو نصیت والے چی دا دغسی بیجراتن نواتو سر دیر زیادی فتنے پیدا کی گی بیجراتن نواتو سر دٹو للوے فتنہ خدا را چٹ ریس پاسنگ دے ہوگا دٹو للوے فتنہ دا چٹ ریس پاسنگ دے ہوگا دویما فتنہ دا دا ممکن دا چلتا ناریے سو اپنی صرف زنانوی یواز زنانو تا اجنبی سڑے نا نواتر دا یو دویما فتنہ دا دا سنی دا یو دویما فتنہ دا او دریما فتنہ دا کر پختو وطن کے لئے دا سکرم شو سوخ پلے صفائی کے نو سر بدی ماتی چکم رہتے شی خزی او اگر کور دا بی جایا تا ورنہ نہ ہوگی صحیح لیکن شو سوخ پلے صفائی کے نو سبا کے زمان پا دی کلی کے دن نا یو اللہ آرہا نو دا کلی دار کو تنگی تنگی او دا سے زگ زگ صحیح کنگی ہوگی نو سوک ناشتا سڑے ہو پا یو لار بانے تاو دا دی گرمائے موسم ہو صحیح نو خلق میدان کی کور کی میدان کی ناشتا صحیح نو دے پزائے نو دے چی اٹھر نو آخلی غریب کور و دروازے ہم نو نو دے نو پاگئی کو ورنہ ہوتا دوی گی دا اللہ آرنا صحیح نو چی ورنہ ہوتا اس مخ کیوں کتا چی زنانہ دی یو سڑے ہم ناشتے ڈوڑا ہوئی یو سڑے ہم ناشتے ڈوڑا ہوئی نو اس زنانہ دی نگئی میں وہی سڑے دی نو دے خوم غریب حیبت واغستا نو پزائے نو دے چی یو ٹر نو کیو تخت نو پمخ بانے منڈا کرا صحیح چې په مخ یو وړاندا کړل کور مالک چې هغه پوښي غریب ناشتا دی او خطا شوی دی نو هغه ورته پاسې دی په خیر په خیر السلام علیکم راضا اوس په ډوډۍ وکړي بیا چې کوم خوازې نه خو په ډوډۍ وکړو لا تدخلوا بیوتا من نوزه کورو تا غیر بیوتکم سوائے کورو خپلنا حتا تستان سو مگر علا تستان سو چی اجازت والے و تسلیمو او سلامو کئی علا آلیا پوسی دن کد دے قربانے ذالکم خیر لکم دا دیر بہتر دے تاز دا پارا لغلکم تذکرون دا دے دا پارا چی تاسو خبر بانے پوشے چی دا سی بیجا تا کورو تا نواتر سمر دیر فتنے پیدا کریے یو نه په سرګونو فتنه ور سره پیدا کیږي نو اوس کته یو ځای ته نه وځي ستا ځای نه دی د بل چا کور دی او ننه وتل غواړي اجازت دې وغوښته خو واپس جواب رانغی اجازت وغوښته خو واپس جواب رانغی نو الله تعالی فرمایي اوس بیا څه قسم خو دې نه کړی چې ورته به خامخا فَإِن لَمْ تَجِدُوا فِيهَا أَحَدًا كَتَاسُ نَمُنْدُو پَدَمَ پَرَدِكُورْ كِي أَحَدًا سُوك فَلَا تَدْخُلُوهَا نو من نوزے دیتا حتا یعزن لکم مگر علا چی اجازت اکڑے شتاستا یعنی دا مگنا چی اس جواب رانا کہ زم ممکن دا سوک بنی اندلو دا سوار دا نوزم تو چی سوک نی دا اجازت خونا دے دا خو منع دا چی سوک نیستے دا اجازت تک دا منع دا دا منع دا اجازت لازمی دے فلا تدخلو آم داخلے گئے دیتا حتا یؤذن لکم مگر علا چی اجازت وکړې شي تاسو دا و ان قیل لکم اکا تاسو ته واپس جواب دار آگے اویل شي تاسو ته ارجعو چې اوس واپس لړ شئ دا وخت نه دی یعنی تا اجرات وخت خور کور مالکان یا رضای مالکان اجرات در نک ارجعوا واپس لاشه فرجعوا نو واپس شه هو ازکالکم دا ډیر پاکی ز خبر تا د پارا زکه چې حق خود کور د مالک دی نو هغه نه غواړي چې ترا دن نشي د زاید مالک دی هغه نه غواړي چې ترا دن نشي او ته په دې باندې اصرار کې نو ځان مصیبت کې اچي دا خصوصي سایډ کم کول دي الله فرمای ذلک ازکالکم دا ډیر پاکی ز خبر اتا را پر چې کور مالکانو وي چې نه نو بس نه واللہ بما تعملون علیم اللہ تعالی استا سو پامل بانے علم لرن کے دے لیس علیکم جناح اس یوزے داسی چستا خو نہ دے خو پبلک پلیس دے استا خو نہ دے خو پبلک پلیس دے لکہ رالس نہ سٹور والا زگہ یوز تو اللہ تعالی فرمائے سامان دے گئے نو پار کے سامان دی سامان چر دے سٹور کی رالس کی پکاس کو کی بلزای کی بلزای کی وہ سٹور پبلک پلیس تے ان سینس چے اگے تنا نو تو رپار دی جا ضرورت نہیں کئی من گسا کہ راپ سوار تلو بیٹھے ٹیلی فون کو چمو رازو گروس یخ سہی واگے کہ خدا شے نشتا او پبلک پلیس تے ارے او سڑے ورنہ نو تیشو چے سے ضرورت ہے خرید کو نش سہی نو صلی اللہ تعالی دا غیر ذکر کئی ذکر چے اس دا خبر کو جنرلی اپلائی شو چے کم شے ستا زائی نی کم زائی ستا زائی او ستا کور نی اجازت بواڑے نو دا راپ ستا میں اپلائی شو صحیح دا خبر صورت میں اپلائی شو نو اللہ تعالی دا غیر استثناء کی چلے سالیکم جناح نشتر تاسو بانے و بالو گنا ان تدخلو بیوتن چی تاسو نوزے زائن تا یا مکانو تا غیر مسکونتی دا سے زائن چی خلق نپ کیوں سی گی غیر مسکونتی کورونا ندی اپارٹمنٹس ندی خوز اللہ تعالی فرمائی چوز دا غزائن فیہا متاع لکم چی پاغے کی دا ضرورت سامان لتا دا پارا نو متاع آغشے دے چی سڑے ورطا محتاج ہوئی او اگے نا فائدہ خلی متاع آغشے دے سڑے ورطا محتاج ہوئی او اگے دا نو شودے پائے شوگر برا ہاں چائے پانے ٹماٹر الگان پٹاٹے سچے منگا الگان ہوئے دے تو پٹاٹے ہوئے نو پٹاٹے دے پورا انگریزان دکھا پوٹیٹو دے پٹاٹے جوڑے گڑی دے پٹاٹے آسان پٹاٹے منگے دے ٹماٹر تا ٹماٹر وائی تس ور رومائی رومائی دے ور تو رومائی وائی حالانکہ دا رومائی خو یو کائنڈ دے ٹماٹر کے روما وائی ورتا صحیح خود ایک ٹول ٹماٹر تا رومائی وائی صحیح نمنگ ٹماٹر تا ٹماٹر وائی عرب ورتا تو ماتا وائی تو ماتا صحیح ہاں نوس دا ضرورت سامان دے تو داغینا فائدہ آخل صحیح پبلک پلیس دے اللہ تعالیٰ فرمائی بیجی ہوتا ورنہ روزا لیسا لیکم جناح نشتر تاسو باندے گناہ و بانچ داخل شے بیوتن دا سزائیو تا غیر مسکونتی چی اغد استوگنی ندی دو سی دون دی فی ہا متا غل لکم دا غیر پارا سامان دا ضرورت و دا نفر استاز دا پارا خوص اللہ تعالیٰ فرمائی چنہ نوتل خو الاؤڈ دی زکا پبلک پلیس دے نوتل خو الاؤڈ دی خوشے ہو چھے تول دا سے الاؤڈ دی جیب کی واچے بار رہو دی نو دیو چھے اللہ تعالیٰ فرمائے تھے نا چھے دا اجازت نر دی مترادف ہو گنے ایکولے ہو گنے بس شہین بس جیب کیا چھو بارو دا نا اللہ فرمائے چھے نا غلاب ہو گنے نکے واللہ یعلم اللہ تعالیٰ پوئی کی ما پاغشے تب دونا جتا سخکارا کوئے وما تک تمونا جتا سپٹ کوئے نچو اس نیمہ سودا اگر دے کاؤنٹر تکی ہو دا نیمہ دے پواس کٹ جیب ہو گی وہاں چھوڑے اللہ تعالیٰ ہوئی جو گورے خبری ہم جتا کاؤنٹر مانے کم شے کیا خود آواز کٹ جیب کرے کم شے چھوڑے دے آو کہنے دا کوئی یو سڑے تلے مونگے ہو شیر پتہ نہیں تاس ورطا سو آئے توری دانی ہوئی مورتا عملو کو آئے باپ تیرے توری دانی ہوئی ششے نہ دے اب پکے امیس کی دا سے یعنی پلین ورے دانی ہوئی پلین پلین ہوئی درے سرور دانی ہوئی تک توری وڑا دانی داس دورا او دا دیرے پارغی دا مشلمان چھو ٹوخی گی نہ دا پکلو کہ آؤ گرم دکھا نہ تور دے تک توری اینی ہاو خواہا یو سڑے لانڈوں دا پر دکانوں کے پشکرائی گو پا خواب راتو یو شکور باو تشکور ہوئے نو پہ یو شکور کے اوپڑو تو نو یو سڑے لانڈوں دکان دا پیسہ ورکنا میں دا دیر آل عملو کرا کھا دا دیر ایسا راکا امر کر اللہ کا نو دکاندار پر سڑی لے سودا پرلا او تو شروع کا بشکور باندې نو کہ یو دور او خورا نو دکاندار تے اسگار ش نو دا دکاندار تے وی وی خون دے خدو سر اتلا اور تے بارو دا خدای خور کدے لسو پیسو اوتا او خورا تے بازی خ خدا عادت جو ورنہ نو دکان تے بس خوراک شروع کی واللہ یعلم اللہ تعالی پوئے گے وانتم لا تعلمون او تاسن واللہ یعلم اللہ تعالی پوئے گے ما باغا عمل تبدونا چتا سو اخکار کوی و ما تکتمونا عمل چتا سو پٹ کوی ندا خو یو حکم شو سو دو بلکہ دو حکم شو یو دا چ پردی زایت نہ نوزی اجازت باخلی ندا غی لوازمات ذکر کرل چ کو سوکنی بیا بنن نوزی او کدا زای مالکانو وی چ نہ مت امپوس کو مخ پل مرضی پاخی بانی او دویم حکم داش چ پبلک پلیس دا چ کم زای وداؤٹ پرمیشن خلق نہ نوزی اللہ تعالی مو ارت لی اجازت اس تو ضرورت نشتا البتہ انٹینشن دی صحیح پکار دے او عمل دی صحیح پکار دے غلا پر نت نہ نوزی نہ دریم حکم قل او یا للمؤمنین مؤمنان صلوتا یغضوا من ابصارهم چی اغیی ٹک ساتی لاند ساتی مل ابساریم سترگیو نظرو نخبل من ابساریم یو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عمومیت لگ بیدا سے ہو چی حضور صلی اللہ علیہ وسلم بڑی رجت پیدا نکتل زمکی تبی کتل ٹیٹ بے کتل چی روان با حضرت یانس فرمائی رضی اللہ تعالیٰ عنہ چی پیغمبر علیہ السلام پا عمومی آراتو کل روان بو کانا ما ینحط من سببین دا سے بروانو لکہ سڑے دی اچت زین کترا کجیگی نبیہ برابر نگو رہی گی جیسے کی سلپ کی گی تو پیغمبر علیہ السلام پلین لارا بانے ہم دا سے روانو چھو کتا بے کتا رہا سو بے کتا او دا دا حیاء دا رہے دا مروت او دا آداب تا قصا دا صحیح قل اوائی للمومنین مومنان سڑوتا یغضوا من ابصارهم چی دی لاند ساتے من ابصارهم نظرون اخبر نو محرماتو تا او حرامو تا دی نگوری حرام سیزنو تا دی نگوری پردوز دنانو تا دی نگوری چلتے نظرونا یو حدیث کی راضی پیغمبر علیہ السلام حضرت علی دوی یا علی لا تطبع نظرتا نظرہ یو نظر پسیل دویم نظر اگل لگی پر پردائی زنانہ باندے فا اند لکا الاولا لنبنے داستا دا پارا ایکسکیوزو زکا ایکسیڈنٹلی پر ہوتا رہے سنگر ہے ایک حادثاتی طور پر ولیس لکا الاولا خور دویم نظر تا حق نشتا اخو پرپس لی تو ورچے اگر نظر تو پر نو پرپس لی یو نظر پر دے زنانا تا کل شرعان حرام دے دا شرعان حرام دے صحیح نو سلم بے نظر بس تا ہوئی یعنی دا تا پریوتا بس کا دے لڑمی نظر دا مانا دا بس پریوتا بس پیتا سے ہاں کنسنٹریٹ کا سینا تو دویم نظر نا چم دا لڑم بے دنی مگنٹا ہو شوا قل للمؤمنین او یا مؤمنان سڑوتا یا غضوا من ابصارهم چ لاند ساتی من ابصارهم نظر نخبل و یحفظوا فروجهم اگاٹ کے حفاظت کے فروجهم دا پرائیویٹ پارٹس دا عورتوں نو دس جی دا عورتوں نو دا پرائیویٹ پارٹس ذالک اذکا لهم دا دیر دا عفت او دا عصمت زامن لے دوی دا پار دا پاک بازائی زامن لے چھ سوک دا نظر حفاظت کے او سوک دا پرائیویٹ پارٹس حفاظت کے او یو بل حدیث کی رازی چھ سوک دا زب حفاظت کے دا سا حفاظت کے نہ دا نظر حفاظت کے حرام و تگوری نا دا جب حفاظت کے نہ دروغ وئی نہ دا فراڈ خبری کئی نہ چیلا پا دی زب دوکور کئی نہ پی کنزلے کئی یو بد سپیرے ام نہ کئی او دا پرائیویٹ پارٹس حفاظت کئی حدیث کی راضی پیغمبر علیہ السلام فرمائی من تکفل لی بہاتین اللحمتین اتکفل لہو بالجنہ یعنی ما بین اللحین و ما بین الفخذین حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی چھے انسانی بدن کی دو وقت دو ٹوٹی دی دو وقت دو پیسز دی کچا ماتا دی دوارو پیسز پہا والا بانی شور ٹی راکتا اشور ان سرا کر چھے دا بس غلط نے استعمال ہوں نو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ہوئی زوالا اشور ان سر کم جدے بدی جنت تا حضور صلی اللہ علیہ وسلم اگر دوارو ٹوٹے اگر ایکسپلین کری یا ما بین اللحین اگر ٹوٹا چھے دوارو زامو مکس کی دا دوارو زامو مکس کس دا جب دا وما بین الفخذین او دو بدن اگر ٹوٹا چھے دوارو پتنو نمیس کی دا تاسو پتنو وائی دوارو رنو نمیس کی دا ذالک ازکالهم دا ډیر پاکیزر دوی د پاره ان الله یقینا الله تعالی خبیر خبر لرونکې دی خبردار دی به ما پا باندې یسنعونا چې خلق سکي چې خلق سکي چا تور چشمه دی مقصد د پاره جوړي چې دې نوټس نشي بیا ګوري خلوتا الله تعالی ان الله خبیر به ما یسنعون دا کوم ستراتیجیک طریقې تاسو خپل وای د ما ته پته ده نو دې وته پوسکو وقل للمؤمنات او وای مومن خودتا یغضن من ابصارهن چې د لاندې ساتي نظرونه خپل و یحفظن فروجهن احفاظت کوي د عورتونو خپل ان زنانه هم اغیم اغی د پاره من عدا چې پردو نارینه ته بغیر د سترلو ته ګوري اې د پاره حرام و یحفظن فروجهن احفاظت کوي د عورتو خپل ولا یبدین زینتهن او ندخ کارکی زینت اونلا اغا خوبصورتی خپل شایس پر الا ما زوارا من عام اگر آن چشکارش دینا حادثاتی طور مگر اگر چشکارش دینا حادثاتی طور نو مانا دارا چه دیر خپل خوبصورتی اغا دی گویا پس بانه شو دی داغی نکی خپل خوبصورت های شو دی نکی ولا یبدین زینت اونلا اندخ کارکی خوبصورتی و زینت خپل الا ما زوارا منها مگر آج اخکار شد دینا ضرورتا یا اضطرارا یا حادثتا د ضرورت پا بنیاد بانده د زبا بنیاد د ضرورت پا بنیاد بانده یا حادثاتی طور د ضرورت پا بنیاد یا حادثاتی طور خبر از این کرالا نو ضرورت پا بنیاد بانده مثلا او زنانه دا داکتر لالا سینا صرف دا مخ مثلا نده یا صرف دا مرای او دسټ مسله نه ده دا غي ټول بدن د ډاکټر لپاره اخو د علاج مسله ده اخو د علاج مسله ده نو خو خداره چې که زنانه ډاکټر اویلیبل زنانه ډاکټر خو باید چې زنانه مسلمانه زنانه د سو چیک کی شذر یې چیک کی خو کنه دا اویلیبل نو زدا خو بنوي چې نه بس نه لیدل مله شي کې پرېشمړشي اخو شرع عنا روادي خبره دین کړل الا ما زوار منها مگر آغا چه ظاهر شوی دینا د ضرورت بنیاد بانده یا حادثاتی طور ولی ادربن بخمورین اس ابن عباس سب رضی اللہ تعالی عنہ فرمائی ابن عباس سے دلت اولی کا ابن عباس سے فرمائی چه دا الا زوار منها دا دے معنا دارا دار ابن عباس سے تفسیر دی چه دے معنا دارا چه زنانا طول بدن بکوری انکلوڈنگ ہر ہیڈ انکلوڈنگ ہر ہیڈ البتہ مخ کے اخکارائی او دا منگولی دا سو منگولی بھائی خپڑی خود حیوان آگا بھائی دیت منگولی بھائی دا تاسو لکن امریکنیانو قسم کرائی زمانگا جب وہ بدلوی را بدلوی نائی نیحاو اس دا منگولی یعنی لا سنا رسک پورے او مخ ابن عباس سے فرمائی دا اللہ ما زوہر منہ دا دغ ایکسپشن دے چه طول بدن بے کوری خوک مخ کلاوی او دا لاسونه دی منگولو پور کلاوی نو دا جایش دی بندونو پور کلاوی نو دا تولی که مسئلہ تاکہ دا امامانو اختلاف تا نو یوازی نیس لئے سورہ احزاب تا نوی کنی انگا سورہ احزاب تا تلی اللہ را روان دی دیکھ رو خبر دین کرالا دا ابن عباس سے حوالا ورطا ورکا اس دا امام سے او دریو امامانو دا دی آیت پا حوالا بانی اختلاف تخ پلکی زکر چه ده شریعت اسلامی سورس یوازه قرآن نده ده شریعت اسلامی دویم سورس ده سنت ده رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ده دیو جه اختلاف پیدا ده چه ده الا ما ظهر منها ده با کم زای اپلائی کیه گی ده با کم زای ابن عباس صاحب خوب رمائی ده عمومی اپلائیڈ ده ده تو لیکا ابن عباس صاحب وی ده عمومی اپلائیڈ ده الا اذا خیف الفتنہ خوکا کم زای ده فتنی امکانی بیا با مخم کور کئی لاسونه بم کور کئی مخ بم کور کئی او لاسونه بم کور کئی زمون شیط سے دیده یو دیر خدا دفاع ویلا وی یو سڑے روانو یو سڑے روان او شزا ورسا روان صحیح نو پلار دوار روانو نو مخ کولاو نو چی چرد سڑی با تیرے دل یا دیلو مخ راتلل نو دب خدا دا وی خز مخ پٹ کر ناغی با مخ پٹ کر نو چی تیر بشنو بیا بای مخ کولاو کن بیا با سڑی تیرے دل بیا بی خز مخ پٹ کر نو اتفاقا بسلور مولیان طالبان را روانو صحیح نو دب خدا دا وی خز مخم پٹکا لاسم پٹکا که ممکن خپې هم پټې گا صحیح نه له کوشش وکړه خپل صدر چې کوم لوی صدر یې چول هغه هم د زړونو نه کچې خاون وای چې خپې هم پټې گا نه هغه هم پټې کړې خو چې مولایان تیس نور ته خاون ته پدی می پوي کا چې نور سړی تیرې دن نتاوي مخ پټکا چې مولیان را نتاوي خپل ور سره پټکا د دې وجه ورته وی خزه ته د مولا د اپروچ نه واقف مولا چې پوند دی وګوري نه پاغه باندې بیا قیاس کوي چې پوند دی داسې مخ دی داسې نو سے ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرمائی چې د فتنې امکان وی کم ځای نو بیا بسې نو د فتنې امکان معنا شزه شایسته ځوانه خزنه ځوانه خزنه نو دا غیر مخ نه خو فتنه پیدا کیږي لہذا دا غیر پر لازم چې مخ بسې پټ بساتی دا ولیک چې د فتنې امکانی نو بیا دا ایکسپشن ڈراپ ته پر ایکسپشن سره بیا ڈراپ ته امام صاحب رحمت اللہ علیہ فرمائی چې د خزه ټول بدن عورت ته عورت معنا چې پرده کولې واجب دي ټول بدن عورت ته سوای د مخ نه او دغه منګولن سوای د مخ نه او دغه منګولن په عمومي احوالو کې هغه ابن عباس تفسیر پر روان دي په عمومي احوالو کې خو مگر الا چې فتنې احتمال وي بیا به پرساتي چې پر فتنې احتمال وي به سړي بیا مخ پرساتي لاس بم پرساتي دریم امان وای رحمهم الله چې د خپل ټول بدن عورت ته انکلودینګ مخ او منګولې دا به کې شامل دي چې مخ به پټوي منګولې به پټوي ټول بدن به پټوي البته په دوه حالتو کې نه یو د مونږ په حالت کې چې مخ کولاوي او منګولې کولاوي یو د مخ په حالت کې د مونږ په حالت کې د مونږ په حالت کې چې مخ کولاوي او منګوله کولاوی دلیل پکې د حدیث د اسماء رضی الله تعالی عنها پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام د حضرت اسماء کور ته راغی خوشینه د پیغمبر علیه السلام د حضرت ابوبکر مشر لړله ناغي منسکو نو یو صادر په سر باندې چولیو خو صادر نره وشتان پکې ښکارېدل صادر نره لکه زموږ لور پټې وشتان پکې ښکارېدل نو پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام ورته اسماء هغه ویجی به المرأة اذا حاضر جنای چې کله بالغ شي فكلها عوره ټول بدن عورت دی الا وجهها وكفيها سوای د مخنه او د منګولونه کدا کولاوي نو موږ نه ماتيږي خو کدا بدن بلې څه کولاوي یا شاري نو بیا موږ ماتيږي موږ نه کیږي مې دا تاسو کوم سالار ته وایي کو سرخ کارو سر په کې بار نه مارو مې دا خو موږ نه نشي دا ولي کدا نو دا درې مامان وای چې دا ایکسپشن دا صرف د منظره لپاره دی ایکسپشن سره لپاره دی مانزه لپاره دی نمبر اول او نمبر دویم چې کله ضرورت وي د مخ او د منګولو ښکارا کولو ته لکه سره ډرایوینګ کوي او ډرایوینګ دا چې کولی شي مخ پټکا او ډرایوینګ کوي صحیح یو بل وده کې صحیح ته هغه به ختم شي هغه به نه ټیم باندې ته کې پټ سترګو ډرایوینګ کوي پټ مخ باندې صحیح نو ضرورت په بنیاد باندې نو دا اختلاف دی ولیضربن بخمورهن ولیضربنا ارا اچای دے بخمورهن خمار خمر پلورل دے د خمار جمر د خمار خمار یو داس صادر دے دولی کا خمار هغه صادر ته وای چې د سر نه را شروع وی سر نه را شروع وی سټ مرای سینا او بدن پټ ساتي تا ول زوې چادر نماز ولیضربنا بخمورهن مونچه ورته موجوده زمانه کې سکارف لوی سکارف ور سره سټون پټوي مخوم پټوي او سینه هم پټوي لکه د زنانه بیوټي خود دو ځای یو د مخ وي یو د سینې وي فتنه خود دو ځای نه پورته کیږي لہذا هغه چادر بداسي وي چې ځکه چې قمیص یې اغوستې نو قمیص کې خو سینې ښکاري یعنی میت هغه یعنی تشکیل ښکاري لہذا باغې باندې ور پاس صادر وي چې هغه تشکیل نه ښکاري ولی اضربنا بخمورهن ناراض بلندی دے بخمورهن اغا چادرون اخپل غلا جوبین لا پا گریبانو اخپل دیتا جویو بگی دوگو گریبان تا زور سوائی گریبان ولی اضربنا بخمورهن ناراض بلندی دے سادرون اخپل علا جوبین لا پا گریبانو اخپلو بانے ولا یبدینا ان دخکارک زینتون اغا خائص پا یا موازے د زینت الا لبغولت الا مگر دا کخکارش خاندانو تا نوز دے خور بورا نکرزی لگو لی دی نیل پالش لگو لی دی دسرو کڑی چولی دی دے دا نکلس چولی دی دې له وګړو کې دغه چوړې دي دې سر باندې سر پټای لګولې ده صحیح نو خبر دین کې راغله خپې هم په نکرو باندې سره کړې دي په خپو باندې نوکانو باندې رنگ لګولې ده شایسته نه دي نو الله تعالی فرمایي چې خصوصا چې کله ځان شایسته کړي او میک اپ کړي بیا خو به اچت دغه موازی نه ښکارا کړي ها البته کدی مذکوره خلکو ته ښکارا شي نو دې کې سهارې پښتا دا کوم لیست چې الله تعالی ورکړي چې کله دوی وړاندې ښکارا شي نو دې کې حرج نشتا نمبر 1 الا لبعولتین لا مگر دا چې ښکارا شي لبعولتین لا خوندانو دوی ته او ابای حنا یا پلارانو دوی ته او ابای بعولتین لا یا خسرانو دوی ته او پلار دوی خسر څه شي پلار او ابنای حنا یا سامنو دوی ته او ابنای بعولتین لا یا زامنو د خوندانو دوی ته سټپ سن دي څه شي سټپ سن دي تاسو ورته وای میرزه موږ ورته میرزه وای ها بنځه او بنځه موږ ورته بنځه وای صحیح یو ورته میرزه یو بنځه ورته او ابنای بعولتین لا یا زامنو د خوندانو دوی ته او اخوانین لا یارونو دوی ته نو د خو او بنی اخوانین لا یا وریرونو دوی ته او بنی اخواتین لا یا خورینو دوی ته او نسائین لا یا د دوی غن مسلمان او پرددار زنان او ته د دوی غن مسلمان او پرددار زنان نو اوس پته ولګیدا چې دی یو مسلمان پرددار زنان بدن مسلمان پرددار زنان بدن د بدن هغه څه د خو ګورې چې لکه مسلمان پوښي د زنګون دراوال ترنامه پوری دا خو عورت غلیظه نه دا خو هیڅ تخکار کې دل جایز نه نه سړی سړی تا نه خذ خذ تا نه سړی خذ تا نه خذ سړی تا خبره دې کړه دا خبره دې نه علاوه کې چې کدی کسانو ته اوس دیو زنانا پنده پلار تخکار شه سهارت پېښتا رور تخکار شه سهارت پېښتا هیڅ شي نشتا دا غرانګې یو مسلمان پردادار زنانا تخکار شه سهارت پېښتا نشتا خو چې یو زنانا موږ ورته غشتای وایو څو ورته کور نه کیږي صحیح ټول ګرځي صحیح ها او دا ټول یو شی دی صحیح اوس پکې پرددار به کله پیدا کی صحیح نو پرددار مسلمان خو چې دا غي بدن یعنی سوای د مخ نه او سوای د لاسونه نور بدن به د بے پردې زنانو هم داسې پټ لکه نارینه نه پټ نور بدن د بے پردې زنانو هم داسې پټ ساتي لکه څنګه چې نارینه نه پټ ساتي ځکه هغه بے پردې زنانا اډېر بے باک وي اډېر بے باک وي ایسره په دې اکتفا نه کوي چې دې زنانا پنده یو کدا صحیح هغه ډېر بے باک وي خپل سړو سره او پردو سړو سره نو بیا بل ځای تذکرہ کوي د پلانې د شې پنده یې کوي کدا یس نو دی وځي او بحث پردادار خبره اي تخپل پردا عزیز ده د بل چا پردې نه اخلي دی وځي الله تعالی ریسټریکشن لګول چې او نه سایه او ما ملکت ایمانون لا یا اغوین زی چه مالکان دی لاسونه دو دوی دا دا زنانو خپلی وین زی دا زنانو خپلی وین نو پتاو لگی دا چه پردائی وین زی دا غینا با زنانا خپل بدن دا سه پت ساتی لکه نارینه نا چه پت ساتی او اتابعینا غیر اولی الاربت او اتابعینا یا دا سه فالورز تابع آغا چا تاوی چه خپل اپینین یعنی مونگر تا بولا وایو مونگر سا وایو بولا کما قل لیوانی بودی سو یعنی مکمل لیوانی نی خو پا دی خبر او برو نو پوئی گی صحیح بازی لیوانی خدا سو شیطان آئی پا برس نو پوئی بس پیو تر خبر پوئی گی ہاں نا پیغمبر علیہ السلام پیغمبر علیہ السلام زمانہ کی یو سڑے ہو اگر دا نرخزے ہو دیو نو خلقوی دا سڑے ندی از نرشزے ہو دیو صحیح نو پیغمبر علیہ السلام تیو ضروری دا سړی خو دا لیونی غوندې پیغمبر علیه الصلاة والسلام ته ویي رجي وی طائف ته که سړی لاړ شي که نه کوم ځای ته طائف ته نو وی اولا ادلک بی ام فلان د فلانی د مور برته څه وام د فلانی د مور برته هغه چې مخې ته را روان یو شان ښکاري او چې شا کې درته بیا بل شي پیغمبر علیه الصلاة والسلام زنانو ته ته نه پرده کوی یو خبیث دی دی خو یې مونږ وکړي دا نرشزی دی په دې نه پوهېږي دی خو په دا خبره پوهېږي ویدنا بیا پردی کو او تابعین غیر اولی الاربت او تابعین یا آغا تابع خلق یعنی آغا لیونی نه د لیونی نه لک کم تر مونږ ته بولا وایو تاسو پته نشته څه وایو ساده ډیر لالي خو بارته دې تصور وزیر کرا دا دله شنو دی او تابعین غیر اولی الاربته چې هغه حاجت نه لرول کې من الرجال د نارینهونه هغه دغه تقاضی نه لري هغه دغه تقاضی نه پوهیږي صحیح دا هغه دلته کوم یعنی ایلیمنت شي وي هغه ایلیمنت هغه ډیډ وي ځکه دا ټول بدن خو کنټرول کیږي کوم ځای نه دا بدن کې سټیمولیشن چې پیدا کیږي چرته نه پیدا کیږي دا خو دلته نه پیدا کیږي دماغونه اوس هغه بوله دي دا هغه دماغ کار نه کوي نو دا هغه ایلیمنت خو کلک نه کوي نو چې کلک نه کوي نو په دې خبرو څه پوهیږي او تابع تابع لطیفه بیا دې ته بیا وکړي افټر ریکارډ او التابعين غير اولي الاربه من الرجال يا اغلي وني غير اولي الاربه من الرجال چه حاجتنا لرون کے من الرجال دناری نو نا ندی بگوئی چی داتے دسا میری درا شیبان کا دری والا بان کا زکر بیا بیات دوی توائی آبانا یا فالو غیر اولی الاربت من الرجال چه حاجت نلرون کے من الرجال دناری نو نا انو دا مجذوبان بندی یا غیر پتی خبر کوئی گی نا او الطفل الذين يا ما شمانا لم يظهروا چلا ترو سنی پوشوي على عورات النساء پپټو معاملات د زنانو باندې دوار ما شمان لکه درو سرور کال وي پدی خبرو خو نه کوي صحیح امریکا کې پیزو کال شي بیا بزن بچ ساتي دغه ته بس کول کوم دا خواصات وي ولا يضربن بارجلين او صلی الله تعالی فرمایي چې دوی بس غانا مانا بچولي جوړري به چوي کله خپل تا چورې مور ته پازې وایو دا سم پازې اوس د لږه ما په کاله شي تاسو نو بل څه ورونو اوس نشته ولایت هي هي تب ګنګوګان ونیو چې زنانه وتل ټم ټم به شن شن به کور الله تعالی وې داله په لار نه چي کنه خو چې خدای لورس نه تلې بیا واچي ځکه دا خو چې شن شن کینو ټول خلکو ته توجه پیدا کیږي اخو ټیکشن ولا يضربنا ابزور دین کی دی بیر جولین ناخ پیخ پل پزما کبانی لیولما چی انجام داوی چی مخصوصی ما آغا یخفین چی دویے پتے منزین تیلنا دا کالو دا جور ریخ بلنا تو کہتا پزور بار اخبا کی دینا گمرو دان سکے شنگار کے وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ اَرُجُوكَوِ اللَّهَ تَعْلَى تَعْلَى جَمِيعًا تُول ناری نو زنانا ایوہ المؤمنون او مؤمنانو لعلکم تفلحون دے دے پارا چھ کامیاب شی نور چھ پکا وہ معاشرہ کی بھی حیائی جوڑی شی شروع شی اگر دے کامیابی لار دے شی بھون دے بس دے آیت داخر دے معلوم شی اللہ تعالیٰ فرمائی چھ پا دے ٹولو اعمالو کی سڑے و زنانہ دوارا خدای تزان جواب دے گرنے اللہ تزان جو چھر دے با اللہ تعالیٰ تا پوس گئی نو اللہ با کامیابی گئی ہم دنیا کے ہم آخرت کے وَعَنْكِحُ الْأَيَامَ مِنْكُمْ اَنِكَاحُنَوْ كَيْ الْأَيَامَ مِنْكُمْ دَ بِوَادَ خَلْقُ مِنْكُمْ دَ تَاسُنَا چسو بیواد اللہ تعالیٰ فرمائی بیواد خلق بپرے دے مزنانا منارینا چکا دا خو یو فطری تقاضا دا یا خو دباوی گی نا که دباوی گی دا خو ندباوی گی نو کناری نئی نو هم دواد فکر والا کوا کزنانی نو هم دواد فکر والا کوا حدیث کی رازی ابن مسعود سے وی پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام منتا خطبہ ویرا نا خطبہ کی وی یا معاشر الشباب او زوانان من استطاع منکم الباءتا سوچی دا کور ضروریات پورا کولشی فلیتزوج نکاح دیو کی فإنه اغض للبصر زکدار سڑی نظر کنٹرول کی و احسن للفرج او سڑی پرائیویٹ پارٹس کنٹرول کی ومن لم يستطيع بدنی قوت اشتا خو مالی نشتا نو پیغمبر علیہ السلام فرمائی فعلیه بالصوم اغلا پکار چی روزی نسی فإنه له وجاء دا روزی با یو خود کی روحانیت پیدا کی او دویم دا چی بدنی قوت روزی سر کم زور کی جس سنگ بدنی قوت کم زور کی نشاہتم کم زور کی فإنه له وجاء او حضور علیہ السلام پہ یو بلا موقع چونکہ حضور علیہ السلام خود پیغمبر یو طرف تا بل جانب تا ہیڈ آف دی سٹیٹ ہوں سشیو ہیڈ آف دی سٹیٹ ہو صدر جمہور ہو لہٰذا وے فرمائے چھو وَلْيُزَوِّجُكُمْ أَوْلِيَاؤُكُمْ ستاسور گارڈینز ذمہ داری دا چھ تاسور نکاہونو کی وَأَنَا وَلِيُّ مَنْ لَا وَلِيَ لَهُ او وے فرمائے چھ زد آغا چا گارڈین یا چھ چا خپل گارڈین نشتا چھ چا با پلار نو اکا بینو مشرور بینو بل گارڈین بینو نا خوبا نیغر آگے پیغمبر علیہ السلام تو جیز ما وعدہ صحیح او دا دیر خاصان کارو پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام تبه یمال وادن حضور علیہ السلام بوله رشتام کتل او بیا باغه ورته وی جز بولی ولیمکو نو حضور علیہ الصلوۃ والسلام ډیر خبره دی نه جی پیسې ورکه پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام ټیک ده نو حضور علیہ الصلوۃ والسلام بوله د ولیمې تنظیم کو وو بیل عبد الرحمن ابن عوف تا یا عثمان ابن عفان تا یا حضرت ابوبکر تا یا بل صحابی تا چې ورشه راځي ته وای ز ولیمکو مار پیسې را نو بس ایته سړی لاله پیغمبر علیہ السلام را لګل زما وعده ده نو بس ایو فورن باټم لائن پک کو چو وادر نو سدیره پر ہونے لگا جو نوڑا لگا شا خوشیرا کا نو بسائی پر زر لاڑ کو سر والے درالے پیسے دا والا صحیح نو انا ولیو مت زکہ دے اسلامی ریاست یہ اصول ذمہ دارے دی اسلامی ریاست لو سو یعنی دا اسلام جے دے دا صرف دیو ریچولز نہ عبارت نہ دے دا سسٹم دے دا سسٹم دا سسٹم دے او دا اسلام یو پیکیج دے ہول پیکیج دے تے چ پارشلی امپلیمنٹ کے نو دا اثرات دے منفی دے چھ پارشلی امپلیمنٹ کے نردہ اثرات بیا منفی بھی یعنی معنی اس اسلامی ریاست دا خلق دا ضروریات و فکر نہ رکھڑے خلق تے دا روزگار مواقع نہ دی فراہم کری خلق تے جاب نہ ملاوی گی او وہی چھ دا غل نہ بلاس کٹ کرو صحیح او دا ڈاکو نہ بلاس اخ پی دوارا کٹ کرو چورا چھ پاول والا نہ صحیح نوز دا خلق بد اسلام نہ متنفر کی خلق بٹھول کافر سی خلق بٹھول سی شی دا خلق یو ہول پیکج دے ایز اے ہول پیکج بے امپلیمنٹ کے صحیح دیو جن حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ په خپل دور کې چې کله قحط پریوت تحت پریوت نو حضور حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ د غلط لاس کټ کول سزا سسپند کړه صحیح او وی فرمایل چې دومره شی اغستل چې په هغه باندې هغه لوګه ختمیږي نو که چا د مال نبی راتم واغ سره جایز دی ځکه چې قحط ته خلک پړي دي لږه صحیح مردا سے کیس د پاره وسو کړه د غلط لاس کټ کول دو سزا یې سو کړه هغه سسپند کړه بلکې یو سره کړه کیونه ولا شه حضرت عمر ترا واستیشا حضرت عمر ته پوسو کوي تاسو کوي وی دي د عمرو بن العاص غلامه دچا وی دا غرا دی ولیکل وی جمړي دم ته لوګي قحط دره کې مړي دم ورته او ما یو ته عمرو بن العاص لوی صحابي دی لوی جنرال دی کانکرر جنرال دی نو ورته وی عمرو بن العاص تعالی خوراک نه ورکي وی دي بس هغه څه پیدا کی د قحط زمانه ده نو خپل بچو باندې ورته چې اکثر پاتې شموږي حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ عمر بن العاص سمن جاری کی او اگر آگے حاضری ہو کہ دربار کی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ورتا ہوئی وی یا خوب تاسون ٹولو کی انو کہ دبانے میں لوگا تیرہ شنو جائز دا خوی چھ تاسو خرے ہو دلنور کوئی نو کہ دب یا غلاو کنا لاس با برطان کٹ کو صحیح یا خوب کیس ایون وی چھ تو موگے نزدے دے ہوگی صحیح خوچ تخری اوستا بچی خوری دے بولے نخری تسا پوشی سے پلخ بیخی پوش نوس اسلامی ریاست اسلامی ریاست دے یعنی دا یو کمپلیٹ سسٹم دے چے امپلیمنٹ کئیے کمپلیٹ سسٹم دے چے امپلیمنٹ کئیے نو دا خلقو دا ضروریاتوں فکر کئیے زکر معیشت خو بنیاد دے دینا خو انکار کے دے نشتے او بنیادی تقاضا دا پلوگا وقت تیری گی پلوگا وقت نا زمونگا علاقہ کیا شاعر ہو روی چے پلوگا وقت تیری گی ڈوڑائی سکے اوی چے پیب لے گرزی دے شن سپلائی سکے صحیح او وی چې ملما پکې د لوګي تسمه کیږي چې ملما پکې زمونږ یو مشترک د ملمنو ځای مو ورته حجره وایو د قوم مشترک ځای رټولو ملمانو پکې راځي ناغي ته مونږ وایو حجره نو تاسو وګورئ نه پاتې کیږي که څوک پیژنې نه کنه پیژنې خو بس چې حجره دراغه بس خو څوک به ټیک کیږي کی. یعنی بستر به ورته راړي خوراک به ورته ورکیو صحیح نو هغه وی چې ملما پکې د لوګي تسمه کیږي وی داغي حجره دیوال او بلای ځای او وی چې په وخت ضرورت دی په کار نشي نو دا غي ټریکټر تریشر او ټرالای سکے نو اسلامی ریاست د دې باندې د سټیزنز وو حقونه دي سو حقونه وو حقونه دي نمبر اول لومبنه حق دي د ډوډۍ د کپڑے او د مکان رې دا معنا چې سټېټ په خلک لا کورونه جوړوي خلکو لپاره جامې جوړوي او خلکو لپاره ډوډۍ پخې چرته اوس سینو کې ودرېږي مفت ډوډۍ ده چې کوم ته یاره شرایط مو ورته برابرې بزنسونه بوله پیدا کړي جابونه بوله پیدا کړي چې هغه لګي یو پر ځان له ډوډۍ ګټي پر ځان له جامې ګټي پر ځان له کور پیدا کړي ډوډۍ کپڑا او مکان دا ډومبري یو شرط ده دویم د صحت تنظیم بوله کړي اوس دا معنا نه ده چې ګینه مفت میډیکل بوله کړي دا بیا د سټېټ په اوس پورې یا باندې پورې نه پوینم زمينه ورته داسې مساعدې چې هسپتالونه او پروواید ډاکټران به پروواید وي او که انشورنس وي نو هغه به خلکو په اپروچ کی یعنی دوم را یعنی گران بنی یا با امپلائر ورطا ورکی قانون ہے درہیم دا تعلیم انتظام بکے ورلہ نو دام ضروری ندا اگرچہ تعلیم اسلام کی ایجوکیشن از اے رائٹ ناٹ اے پریویلیج ایجوکیشن از اے رائٹ ناٹ اے پریویلیج تعلیم دا رائٹ دے دا پریویلیج ندے دا ہر چا حق دے نو امتیاز ندے نو گورنمنٹ اسلامی گورنمنٹ آبا دا سی زمینہ مساعدائی چی دا ہر چا پوس بانے دا تعلیم پورے سلورم دا روزگار مواقع بورتا فراہم کری زکر بے روزگاری بے مغز خالی کارخانہ شیطان است سوک چی بے روزگار ہے نوجوانان چی بے روزگار ہے نو خود دماغ خالی میں سکی مشغول نہیں چی مشغول نہیں ہو بس شیطان لگی ایک پر منصوبے پکی جوڑائی نو یاد نسے جوڑ شی رابر تی جوڑ شی ڈکائر تی جوڑ شی پا گینگ کی وردن ہو دی صحیح شو دا کلا کلا چی دا جن سوال رہ شی زورتا ہم دا خبر حکم دی وی سویسائیڈ ابان فلا زورتا ہم دا عرص اصلی کی بنیادی طور دا فرسٹریشن دا وجہ کی گی دسر وجہ کی دا فرسٹریشن دا وجہ کی فرسٹریشن چی انتہا طور سی بیارتی ہو سڑے اگر بیا ورمنڈا کئی وی زانو ختموں میں نشل بزان سرا نورم ختم کر نور دی وجہ دا روزگار مواقع بور فراہم کئی او کہ روزگار نہیں نو بیا نمبر پینزم گزارا الاؤنس بور کئی انمپلائمنٹ حضرت عمر دور نہ جاریو انمپلائمنٹ بلکہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نو معصوم چی بد پائیو نا پریشر معصوم چی شدو سر اب پریشر نو بیا بے بولی وظیفہ مقرر کرا دیا بولی وظیفہ مقرر کرا نو یو وار دا مدینی منوری نا بہر مدینی منوری بہر دا خلق کم کورونا چیو اللہ تعالیٰ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ خب بہر ہم کرزی دا لشپی صحیح نا یوزائی کی لگ آرام کو خپل نوکر حضرت اسلام ورسرو نو دیو کور دا معصوم آواز چو آواز رات نو دے والا دروازے والا بے دا معصوم بولی سو تکلیف دے ورتا دے والی جاڑی دے خاموش کے نا اگر کور نا زنانا ہوئے وے زید پیو نا پریکاو مو دے پریکی گینا دے شو دے والی صحیح خیر آگا وقت ہوئی سو غلے کر رک سات پاس تو مرچی بیار آگے لگے نڈا ہوئے بیا معصوم چلے شروع کر نو دے کر لڑا او غصے ورتا ہوئے بچے دا معصوم دے تکلیف تا سر احساس نیشتے سنگا مور پلاری ہے دے والی جاڑی صحیح ناخذ دن نا غصہ شوا اقوی تا خو ته پته نشته سو کې په دتو رشپ مون باندې نگران مقرر شوی درنګ په درنګ دروازه ډبې ماشوم غلې کوي ماشوم غلې کوي وې زی د پایو نه کټ کو ته شو دی نه کټ کو ځکه سو پرې شو دو نه کټ شوی نو حضرت عمر ولا وظیفه نه ور کوي حضرت عمر ولا وظیفه منتلی پیسې ولا نه جاری کوي سو پرې شو دو نه کټ شوی نه صحیح حضرت عمر رضی الله تعالی بس نه واپس راغل سار مو سیو کو نو سوشل ویلفیئر ډیپارټمنټ ډایریکټر جنرال راوښت ویراش ورحم الله عمر خدای دې عمر معاف کی ما شومان دې لوګي هلاك کړ خدای دې عمر معاف کی ما شومان دې لوګي هلاك کړ دې قانون بدل کړ قانون دار بس ما شوم د کوم راځي نه پیدا شي سوشل ویلفیئر دې کوم راځي نه پیدا شي سوشل ویلفیئر دا خو ډیپند دی خو بیا د ګورنمنت په سورس باندې ډیپند دی نو پیزم شپګم د ګورنمنت ځمداري د اسلامي ریاست کې ترانسپورټیشن به پرووایډ کوي سبته یعنی پبلک ٹرانسپورٹیشن روڈز بریجز عوام خو نشی کولے نو سوک بکے گورنمنٹ بکے روڈونا بم جوڑائی ہے بریجز بم جوڑائی ہے پبلک ٹرانسپورٹ بم پرووائڈ کئی دیکھ انسان خو سوشل نے یہ خود یو زبان ناس خو بنی اور نمبر ون معاشرہ دا بے حیائی نا محفوظ کولا دا پارا دا خلق دا ودو زمینہ با مساعد ہے دا ودونو یعنی ودونو بانے بچک ساتھی ان ایسنس چی دا دومر مشکل نشی خلق نشی کولے دیکھ خلق خو رواجونو بیادا سے بم بخکڑے چو وعدے پوس پورا نہیں زمان پا دا پنجاب ایریا کے او پا دا سندھ ایریا کی یو عذاب دے زمان کا پشتنوں کی یو عذاب دے پائی کی بل عذاب دے دا غی عذاب دے جہیز رزشے نو جہیز دے تو ویچی دا پلار لور سرکم سامان لے گی نو باقاعدہ الگ کور یو لسٹ ور کئی الگ کور دا جنہ کور تے یو لسٹ ور کئی چی دا بھائی ور سراو دا بھائی ور سراو دا بھائی ور سراو دا بھائی ور سراو ار دو رکو رکو سامانی دا غریب و خلق پوس پورا نہیں آجینا کہے دا قصد دے گی خدای دینی جماعتونو سره خیر وکړي چې هغه وایي دغه جهیز لعنت خو زموږ په وس پوره نه دی چې ختم کړي لہذا هغه دینی جماعتونه داسې کوي چې هغه د خلکو اجتماعي ودونه کوي پاکستان کې د دینی جماعتونه د خلکو اجتماعي ودونه کوي جهیز ورهم برابر وي سه پیسې ورهم ورکوي جهیز ورهم برابر او پیسې ورنه هم ورکوي حالانکه پیغمبر صلی الله علیه وسلم فرمایي چې ایمن النکاح ایسرهم مؤونه دیر با برکت نے کہا آغا دے چی پائے کے تکلفات نہیں سادہ طریقے سرے the simplest one is the blessed one رٹولنا سادہ نے کہا رٹولنا با برکت نکاح دی وال کے خل ایاما ملکم نکاح نہ کوے ال ایاما د بے ودود پارا ملکم د تا سنا والصالحین من عبادکم اغه زمانہ وچ غلامان او ویزی او پکیوی نو اللہ تعالی وی دم ستا فیملی ممبر دے دا غلام ستا فیملی ممبر دے ادا وینزم ستا فیملی ممبر دا غینے کاو نوم کوے والصالحین انیکان د نیکانو خلقو من عبادکم د غلامانو ولستا سنا دا غویم نکاح کوي اوس سړی سوچ کې چې دا لګا جست دې به افورد کی دې به افورد کی نه الله تعالی فرمایي ته افورد کوا کنه سور سر ته هلک کوا او ته ولا وعده وکا الله به احساس به برابر کی ای یکون فقراء کدوی وی غریبان یو نعم الله من فضل غنی به کی دوی لا الله تعالی د مې ربانه خپل نه والله الله تعالی واسع د ډیر وسعت او د فراخی مالک دی علیم او عالم دی ولیستعف فی الذین اوس الله تعالی فرمایي چې ما د واده خبره خوکړه چې ودونه کوي چاله چې څوک تر هغې لپاره ګاډی دی ایون د خپل غلام او وینځ د پاره هم دا ډیر ریزرویشن مساده چې غریب دی الله تعالی چې نور رسول الله وسی وی لاس پی ټیک دی صحیح مت پکې سبا ګټي والا اوس ورې دی معنا دا نه ده چې بس په ودونه ورمنډه کې د روزګار هیڅ فکر نه کوي اور دی وجہ اللہ تعالی وچ بے روزگار خلق دے ترقی پورے نظام کنٹرول کی چسو پورے روزگار دی پیدا کری ہاں کری پر بل مصیبت باخت شی اے بہ خود خوشی کی ولی استاف فی الذین د پاک دا منے خیال دے کہ آکاس آکاسان لا یجدون نکاحن یعنی خپل چیسٹی دی محفوظ ساتی پر پاک دا منے دی محفوظ ساتی آکاسان لا یجدون نکاحن چی اغیی نمومی نکا یعنی پا وسی پورا نده حتی یونی او ملا و من فضلی تر دیچم غنی کی دویلا اللہ تعالی پا میرا بانا اقبلی واللزیل یبتغون الکتابا اشپگم نمبر حکم دے اشپگم نمبر حکم دے ندوال تقولی کا سیف اللہ خانا چی سلیوری او غلامی دا دا اسلام کانسپت او تصور نده دا خور دنیا پا ہر سیویلائزیشن کی او روٹین پروسیس ہو رومن امپائر کے ہوں پرشین امپائر کے ہوں بیزنطین کے ہوں ٹولو کے بیا پا جزیرۃ العرب کے دو قسم تصور دو غلام ہے یو خدا چی پریزنر آفار یا جنگی قیدی اغب غلام پیش ہے سوک با غلام شک پریزنر آفار یا جنگی قیدی او دویم یو اجنبی سڑے و پلار روانو پزور بے انہی شبانے بے خرص بے خال آلی آنے مسافر بے مسافر بے روان پزور بے انہی سوی رامی دوانے خرص کو تزر ڈالا دا نکاح بے واد خلق دا آبوی نکاحون ہوگئے حدیث کی رضی پیغمبر علیہ السلام فرمائی چھے کل دا چا بچے حد بلوغ تا او رسے دے فلم یزوج ہو او دا نکاح انتظام والا اونکو فا اصاب زنبن او غین دا گناہ ارتکاب شو فا انما اسمہو علا والدے دا آغ گناہ ایکول سزا دا والدین دا پارا ہندہ دا آغ گناہ ایکول او مساوی سزا دا والدین دا پارا ہندہ زکای ور پروٹیکشن سامان نه کوي به زین کرا بیا چوله کوشش وکړه بیا خدا ست چې مسله ده چې مثال احمد دا خیر دی بینین ها نه بعض اوقات خیر زاد سپایسی فوډ هم خوشې په کلی ګیان تا زموږ مسجد کې یو سړی ماخام نه پاسو درته ماخام مانځنه پاس وخدام وخت ما سره ویل کې امداد وکړي زما وسوارلس بچي زمون کری کہ بابا ڈیر دا صرف ڈیر آزاد اگر ورتے اگر ورتے مرگری تا ولا ما کی فکر تا کو تو جڑو پتہ یو کا پے صرف لا خان بس تے میں سن وقت لے سر ہے دا نون سچی سورا نون سے سڑی دی لگا رہا نوبل پرائز کا دے نون سے دو سٹی گرین دے رہے والسالحین من عبادكم دمريان استاسنا و امائكم ادوين استاسنا نوس پتا ہو لگے دا چی دا وینزی او دمرئی پا حقوقو کی دا حق ام داخل دا مالک ذمہ داری دا اغی وعدہ کول دا مالک ذمہ داری دا اغی وعدہ کول این یکونو فقراء کودو فقیران یبنی ملاو من فضل اللہ کریم بے غنیان کی پمیر بانا اقبل واللہ واسع علیم اللہ تعالی دیر وسط لرن کے او علم لرن کے دے وليستعفف الذين وصلوا اذا دي حكم دا معنا هم ندا چې اټ شی ور سره نشته واده ولونکي باید چې واده نه مخکې سلګ مهنت کوي شی پیدا کی وليستعفف الذين د پاک دا منسا پاتې کېدو کوشش دیو کې آکسان لا یجدون نکاحن لا یجدون نکاحن چې غي وسن لري نکاحن د نکاح کولو نو غي دې نه کوي صبر دیو کی. حدیث کی عمرہ دی پیغمبر علیہ السلام فرمائے انہیں وصول سے ہوئے پیغمبر علیہ السلام انتا بیان کو نو بیان کی ہوئے چی یا معاشر الشباب او زوانانو من استطاع منکم الباءتا سوک چی دو کور ضروریات پر کولشی فلیت زوج نکاح دیو کی فإنہو اغض للبصر و احسن للفرج دو دو نظرون با کنٹرول شی عورت بے محفوظ شی ومن لم يستطے فعلیه بسوم دو چاچ دا وس نشتا دے دروزی نسی فإنہو لہو وجاؤن دا روزی در پارا وجاؤن دا شیر دے دا روزی در پارا ذکر روزی سرا یو خب سڑی کی تذکیہ پیدا شی یعنی انٹرنل سینکٹیٹی پیدا شی انٹرنل سینکٹیٹی پیدا ادویم دا چو سوگے نو خواہشات دے خامخا کنٹرول کی گی نا صحیح والذین کسان یبتغون الکتابا چی اغی گوری کتابت من ما ملکت ایمانو کن دا غوینزو او غلامانو نا چی مالکان دی لاسون استاسو دا غی فکاتبو هم نا غی مکاتب کئی ان علم تم کتاسو محسوس ویدوی کئی اوی نیدوی کئی خیرن خیر نو اس کتابت سشے دے او فکاتبو هم اغی مکاتب کئی نو نم بنے مسئلہ خداو لکا چی دا حضور علیہ السلام نوڑان دے دو قسم غلامان بو یو بائی فورس غلام جوڑول پلار با یو ناشنا سڑے تو چا بدماش سڑی با راونی سو اپا چا بے خرس کا بس اگو بے افار اے اور غلام شا خرسے دبا لکہ من جملہ دا غیسر زید ابن حارثہ رضی اللہ تعالی عن دے دیر معززی فیم بھی سڑے ہو دے یمن نوجوانو بس چا راونی تو پچا ہے خرس کا او دا واسے خرسے دو خرسے دو خرسے دو رت خدیجہ تا اور رت خدیجی چک پر ٹول ہر سا ہینڈ ورکل رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم تا نو زید ابن حارثہ پک امو رضی اللہ تعالی عن حضور علیہ الصلوۃ والسلام نہ صرف دا چ دے آزاد کر بلکہ دے پزوی ونی سو او کلے ونی سو د د پلار او اکا دا دوڑا د پتل کی چا زمون نوجوان اخو تلو چا کر باندې میکسیکو تا چ سشو صحیح شو ہاں نو پتہ ولا گیا دا چ وے دیکھو مکہ کے دے نو حضور علیہ الصلوۃ والسلام سرال دوڑا پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام تے وی جی ستاسو متعلق موری دلی دی دا کردار پا حوالا چی دا دیر لوڑ کردار سڑی نون با محروم اینا حضور علیہ الصلوۃ والسلام مرتوی زب مقصد پوینو شو وی جی زمون زوی دا تا سرا دا مونگ آغا بوتلر وارو وی سو وی زید ابن حارثہ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام وی وی ورش زید تاوازو کر نو زید راغے نو حضور علیہ الصلوۃ والسلام مرتوی دا پی جلی نو زید وی جی آو دا یو زما پلار دی بل میں اکار وینو دی راغلی زو خطا فورس کوم نچی دی سر ازا ندی پا دی فورس کوم چی دلتا پاتشا تالو چایس در کوم آپشن در کوم چی کم آپشن دی وقتی آگا کارو کا اختیار در کوم ناغوی جی بس زتا خو زستانا نظم نا پلار آگا کار ورطا یو زیرا اخوی آو کم شفقت چی مارتا دا سڑی را کوری دا دنیا کی بل سوک ماتن شی را کوری پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دا دینا بعد دے دا خلق اوڑان دے ادرو اتاسو گواہان شیدے ما کو سو نو خلق بورتے پیار زید ابن محمد صلی اللہ علیہ وسلم سبے وردہ زید ابن محمد صلی اللہ علیہ وسلم نو سیو خدا بائی فورس غلامان جوڑو لو اسلام دا ٹوٹلی ختم کر اسلام دا ٹوٹلی ختم کر دویم جنگی قیدیان غلامان نوین سے جوڑو لو پی او ڈبلیوز یا کیپٹیوز نو دا پریزنرز آف وار یا کیپٹیوز دا اسلام دا تصور نہ انٹروڈیوس کرے بلکہ دا خو انسانی تاریخ سرا سمرا روان دے چہ سمرا انسانی ہسٹری قدیمہ دا دومره د پی او ډبلیو د غلامانو جوړولو د تصور قدیم دی. بزنتین امپایر، پرشین امپایر، ساسانیانو ټول هم د قشر کو پی او ډبلیو نو وسی جوړو غلامان به جوړو. دیٹ واز د اونلی وے فار پی او ډبلیو. ایکویټل نو ارتا ریلیز نو بس صرف غلامان جوړو. اوس چې کله پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام اسلامی ریاست قائم کړ نو ون سائیڈ خدا شی ڈراپ دے کے دو دینا ځکه بازی امور داسی او ون سائیڈ نه ڈراپ کیږي او موږ ور ڈراپ کیږي. نو شریعت اسلامی خو ون سائیڈ ڈراپ کول نه شو چې غلامانو جوړوي پی او ڈبلیو خو بلکې د پریزنرز اف وار د پارا شریعت اسلامی آپشنز ورکړ، اختیار ورکړ. سورہ محمد صلی الله علیه وسلم شپږشتمه پارا کې دویم سورت پیج آیت نمبر سلورم فائدہ لقیتم الذین پیدا موقع چی کل تاسو مخ پا مخشیا کسانو سر چی کفر کردے پا جنگی فضرب الرقاب نسٹن ولو وحی زکر جنگ کی خو سویٹ نی تقسیمی خوصو بکی وحل بکی حتی اذا اسخنتم تردے پورے چی دے اس رکی اس خان مانا چی دے سکے سره دی چې لاس ماته لري چې خپل ماته چې سره مې به یي تک جنگ کې همدغه کار کیږي. یعنی معنا دا چې کله تاسو hebat قائم شي چې کله تاسو hebat قائم شي فای حتا اذاس انتم تر دې پوره چې تاسو دوی مغلوب کړي فشد الوساط نو بیا دوی مضبوط تړې سو پرزنر زاپوات فشد الوساط معنا اوس پرزنر جوړتي فهم. You should stay because you have a duty. Yes, so just take the keys and find out there in the back room. Maybe there are the, what they call? Yeah. The yellow things. In the back room? Yeah, the study is in the food. Okay. Our Jamaat wala, God, the railing bana cha, tere dana railing ina wala. And also, yo tarap hoi dik deo, bil tarap bana cha, gaade bota na gaade akal cha. Sifra Khan, nabaz bea khada, hayata ho, shir sad wala gita di. Hayata ho, zdao kaan khada khada, khubar ta bir kusim wasta. گاڑی دے خراب شنا ہے ترا گاڑی رکھ سکھ دی بل بل بانی دی کمشتے حتا ایدا سنتم تر دے پورے چے تاسو مغلوب کے فشد الوفات دا نو جوانا زمو دے دے کار دے راخ دا فہیم او نسیم او دا منصور دا نو جوان دے دے کار دے تب دے کول داسی دے دوڑ مس دو خادمان دی چے کم خوای زغلو نا خو منڈا اللہ دے راجہ تم شے شکر کر رہا زکن کل کر ستا پوس کو ایسے سکار حتا ایدا سنتم تر دے پورے چے کل دای مغلوب کے فشد الوفات یو دو خوشالے خبر او ور سر دے خفگان خبر تاس تو کہ او نوے نی بیرو ہا نو فرجا ما تے ٹیلی فون کو پر نہ بلا دس وی پدا ویکینڈ چے سبا سیٹرڈے واو رکھنا خفکی بولتا رستو وی پدا سیٹرڈے باندے زما اراده را چې دا کلاس والا ته یو دعوت ورکړه زمو په کوټ کې جمع شو نو ما فرجانه مو خو کار را سي انتظار کوو خو د بد قسمت نه د سبا زم سکرامنټو ته نو د ویزه بیا نه شو دا ټول نه غټه د خفګان خبره صحیح. د ګډ نیوز از دیس بټ د بیډ نیوز از کازي صاحب نو او کله مخه تاسو موجود نه خو تاسو ټول وای ماس ما سره وای تاسو ګورای کیږي مضبوط set them free for free for no cost allah yani they the allah da para khalas da yo option ne khalifa sara da yo ikhtiyar da wa imma fida an ayat badlawale badla mana paise te wale exchange ke pre de profession ke pre de no da to likhe che khalifa la allah taala da ikhtiyar war ke no khalifa mukhala na ke aw consultate ho consultant sara mashwara ho ke ka hazur e salatu wassalam د بدر په قیدیانو کې څوک لا مشوره وکړه حضرت ابوبکر او حضرت عمر سره رضی الله تعالی حضرت ابوبکر ورته مشوره وکړه وی جی پی سی باندې واخلو پری به دوی مړو وسله ځکه زمونږ نوې سټیټ ته منتر پیسو ضرورت دی نوې سټیټ ته د پیسو ضرورت دی او دای له وخت توفیق ورکړي نو ستو مسلمانان شي ا کمړو مکر خو مړو کړو نو په لاسو سره نه دای نه دوه سخته ارته بکر رضی الله تعالی راي دا ارته عمر دې ستا سره راي دا ارته عمر بي ځاغ تاسو معلوم دی غوړي سړي ځامن نه دي دا دنه سړي ځامن وي دای خو زموږ د مردرو له قیامت په جوړ کړو دا عمر او دا بلال دا به خو کې ورته راځي واجب نه پورته راخل به صحیح دا خبر به ارته دا اور باندې جوړه په ګرمه شګو باندې بیا جوړه ودا دا د مسړي ځامن تاسو ته جیوی څومره لوی جرأت دی چې تاسو صادر دا استاپ مرای کیتاو کړه حالانکه بنواشم ته چا خبره شکر رحمان الله چې د اخلاقیات نه بالکل مقولان نه وته کتا او تل الله او هم دا سړی مې د کول شي خو تا نو تر خو خپل بد اخلاقی کړي ده هغه خپل بد اخلاقی کړي ده او وار کریمینل له خبيس صحیح نورته ویجی اسې مې زما رائے دار چې بس دا ټول دې بقی ته وسو کوم ځای ته بقی ته وسو ټول کټ کوی دنیا ته یو میسج ورکو اریانې چوک چې دنیا ته یو میسج ورکو او ویجی زه کستا سو یاد دی نو زه شروع کوم د خپل ورور نه زما ورور دې مانا مشرب دی زید بن الخطاب زما له پلار په ځای دی خو چې زما د خدای پیغمبر دشمن دی زما سره ستاند نشته نو کته یې ځکه دړو مې دی وباسه صحیح او بیا پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام ادب خو حضرت عمر خو اعلی ادب او حضور علیہ السلام باندې خبر چا کوله پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام ته داسې نه ډایرکټ ته داسې وکړه ویجی علی ته اجازه کوي نو دا غرور دی عقیل او تری دی عباس نو دا ډول بابا و بس نو دا غرور خو پیغمبر علیہ السلام د اکاز لري او حضرت عباس له قسم د حضرت علی تر داسې د حضور علیہ السلام مکاو حضور علیہ الصلوۃ والسلام ډایرکټ ویل څه شخصیت به مخه ساتي چې یو شخصیت سره داسې خبره نه کیږي صحیح نا خبره سړی بل چاته وته وږي نبی جی پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام حضرت ابوبکر ته وی لستا مزاج کو د عیسی علیہ السلام مزاج دی هغه وی بخار کې من کړو او بارے ول صلیب تیار کړو سیکړ صلیب تیار کړو چې د کروسیفای کوي او هغه غریب دن نه جوړل چې الله کړه د خلق عذاب نه کې معاف کړه یعنی دلیل کې یو د قتل منسوبه تیار ولا او هغه دن نه جوړل خدای ته تواصل او وین تخفیر او فین کان تعالی خدای کده وبخل دې دغه سوایما لستا مزاج کو داسې نر الحمدلله اور ته عمر ته استاوی دار ته نوح علیہ السلام مزاج دی اغا چې په غوسه شنه هغه خلق خو پرې دا غټي او خختي لوټي په ما پر نظر بدلې کی دا سه عذاب پراو نه چې دې ګره دیوال مون وینم نو بس یو دال تو پال کړو چې هیڅ شی نو پس وکړ باندې او دیوالونو لړ غټي ختم شوی هر شی ختم شو حتی جنت ابراهیم د خپل زمانه کې بیت الله جوړو نو بیت الله بنه دونه نو ښکارې نه دومره دومره خاور خطرې واغې سلام نو الله ته ویجی بیت الله او بدو کوم ځای باندې کوم ته خیا زایم نه باندې نو ورته جبريل در لګم د جبريل راغه هغه داس د خپل وزر د بیت الله په دغه ځای وو نو چې دا کوم ځای بنیادونه نو دی باندې وای شاین ان فورم را او چت لکه مونږ سپین رنگه جوړ کړ چې کوم ځای بنیادونه کړ چوناج مونږ چوناج نه جبريل امین او د داس وزر وو نو بس د بیت الله فاونډیشن باندې د سپین فورم را وو صحیح شو نو ته عمر درته نه ته واه ما مسلوکا فمثل نوح قال رب لا تذر على الارض من الكافرين ديارا اني هاو پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام بیا فیصله د غزوه بدر د قیدیانو باب کې دا وکړه صحیح چې کوم غریبانا دي چې ور سره نشته نو ورسره پروفیشن شته سیټ دیم فار فری ای خو مخ خلاص وی چې کوم سره پیسې شته زموږ په پیسو تم ډیر ضرورت دی زموږ پیسو تم ډیر ضرورت دی نه یې پیسې ورته حضرت عباس پر تریو هغه دی بیا کا اور ته ها ویتو موږ له ډوره سره راکې پیسې باندې راکې ته به سره کې ډوره سزر به راکې یو تاسو من سیر ته وای سیر من ته وای زموږ تاسو مسله ده او نه دا موږ کوم من چې نه دې سیر وای دا موږ کوم سیر چې دې هغه ته من وای او کنه نو من چې وي زموږ پنځ باندې 50 کې جی وي 50 کې جی صحیح شو او هر چې دا سیر دې نو دا کې جی نه لګ جاتی یو کې جی ها 1200 ګرام 200 ګرام نو اني هاو حضرت عباس رضی الله تعالی دیو ته مولیو یو من سر راکی صبر راکی نه وی یو من سر صبر راکی هغه وی چې نشته راست نو ما سره نشته پیغمبر سره مرته تل تراش کاکا نو راغی ته چې راوته ما ته پته ده دی په زور راوسته لکه ته سره زما تر نه یا زما کا نه ته زما دوست مې زور کوټ والی تا خو چې لازم ما ککه نو زما پسند کې بولاړ نو ما ته پته ده زما خلاف جنگ لري راغلی خو دا روایت او ټریډیشن خو یو شی ده رواج د رواج ته کوم سړی تختیلې نشي تقدیرې شي یو سړی زین نه پاره چې وکړ خو خلک وایي کلیوزه د نر خاموزا د ستاسو پتان کې مسته چې کلی وزا مو د نر خاموزا سړی پیار وای ته مجبورې نو ایسو پیر خور وای ته واست کړی نه جای ته خو کو به ځکه چې وای د خلک بیا خان دي هغه د عباس ته ما ته پتا چې تا او عقیل تاسو دواړه زړه د اخلاص نه راغلي د بچی د شرم راغلي ځکه چې بیا باندې کې نه سوس نه خلک برا تانه را کولای دی بوز دی د یری دا مرد نه یری نو یې دغه نه بیا مرد خدای چې زو دره دا تعنی در کې او په ورونه در کې نو یې ذکر به اوس خارص چي دي لا او رولز دا خداس اپلای کی جنرال نو یې ته اوس سره راکې نه هغه ما سره هیڅ نشته وینات ته چراوته نه هغه دوم را سره چي دی زما آنټي لور کړ ام الفضل دا بي بي ده وې زما آنټي لږه دوم را سره ورکړ چې دا ځان سره کا کزه ژوند دی رانه نو بیا به راکې او کنه ژوند دی رانه نو بیا زما په دې رامن باندې تقسیم کا نو ته عباس رضی الله تعالی عنہ ورته خان د ومن اخبار کا د دې خبره سی وای زمانہ او استاد ترور نه برځه پته نشته دا تار چاو به پیغمبر علیه الصلاه والسلام ورته دغه وجه ته زغل پیغمبر یو بس په اوس تاوی چې ما سره نشته جبرئیل الله تعالی تشته هغه یې ورکړی دمره دمره سره پراته دي یو خبرې بس در بکم به در بکم نو دا دویمه خبره او دریمه دا پای کوس پروفیشنل خلکو چاره مختلف لینګویجز ورته ژبه ورته چاره کتابت ورته چاره سکاریګری ورته نو پیغمبر علیه السلام دا غي ډیوټي ولا ګولا مکی والا دا ډیر ایجوکیټډ خلک اهل مکه جو دا لټر خلکو دا الټر خلک نو اهل مکه څنګه دا خو لټر خلکو خو اهل مدینه دی ور فارمرز حضرت او اوس اخر باندې کاشتاران په هغه باندې خدا نصر مرتب دی جوګان مسلط اته به تیار ساز تر ها په مارکیټ باندې پرنت باندې په سود باندې اخر باندې بس دا اسمو کو ته کینول او هغه ټکه سبب نو ویل یو ټکه نو ویل ایله د ختم نو ورته نو پیغمبر علیه الصلاه والسلام دا د مکه د قیدیانو ته وویل وی ته تعالی هی برادر سی هغه وی جیو مال هی برادر سی نو وی ته لس ځوانانو ته د هی برو کورس کې نو چې کله یې کوالیفایډ شي او هغه پکې خبره کول شي او لیکل هم شي ته بیا ځي او وی تعالی رومن درځي وی او ځي ته بیا ورته او وی تعالی فلانای ځو درځي وی او ځي او وی تعالی کتابت درځي ته کتابت خبرته طالب فلانے پروفیشن درزی تب دا پروفیشن خلص نسو کسان آتا خبر دل کرار سے پلا خانا نو شریعت اسلامی کی آپشنز نمبر ون سیٹ دیم فار فری سیٹ دیم فری فار فری فار نو کاسٹ فا اما من نن بعد اور نمبر دویم آر فار رینسم آر فار رینسم نو اس دا رینسم او دا فیدیے دا دی دری صورتو نے دا دولی کا یا نقد مال پیسے یا ایکسچینج ود یور اون پریزنرز خپل قیدیانو سره تبادله او نمبر 3 لکه څنګه چې د بدر قیدیان سره خلاص کړ په پروفیشنل باندې چې دا پروفیشن ورخه یعنی څه خاص سورت ویل ها سکلز هنر یعنی څه می څه خاص خدمت پکې راغی نه پاس خلاصې هنر خو دا خپل دی په نه هغه خدمت پکې د مسلمانانو نو بیا ودا غی نه پاس خلاصې صحیح او درین که خلیفہ وغواړي کمیونټي سرویس او دا څه ورته ویل شي او درې چې غلامان جوړ کړي نو په نورو تهذیبونو کې غلام جوړول دیت واز دی اونلی آپشن اسلام کې دا اونلی آپشن نو نمبر 1 خو ون سایډډ ډرا کول هم نشه نمبر 2 پرې خو د هم په درو سلورو آپشنز کې به تور یو آپشن پرې خو دی په درو سلورو چا یې سنو کې یو آپشن یا یو چایس پرې خو دی او نمبر 3 چې وی کله غلامانه جوړته دولت وینځه غلامانه جوړکې نو حضور علیه الصلاۃ والسلام فرمایي وی اطعموه مما تاکلون والبسوا مما تلبسون دوی ته هغه خوراک پرووایډ کوي چې کم تاسو ته بچی خوري او هغه شان ډریس ورکې چې کم تاسو ته بچی اچي حضرت علی رضی الله تعالی عنہ یو ځل خان سره خپل غلام بازار ته بوته وی راځه کنه اختر را روان دي کپڑے باندې سوال ټارګټ ٹارگٹ تے اس ڈریس فار لیس راس ویسے کپڑے وال نزان لے یو جوڑا وا ہستا پدو درہم دوری کر اور تیلی زان لے جوڑا وا ہستا پدو درہم او اگلے جوڑا وا ہستا پدو لس درہم زان لے پدو ڈال رہا ہستا لے پدو لس ڈال ہا اور تے جتا مالا ویت زوان شائستہ کار شائستہ کپڑے دے چھ سب بڑا ہے میزو فیشن مان صحیح اس دن پتہ لگو رہے چې د مسلمانانو کردار سو د غلامانو باب کې یعنی حضور علیه السلام خو چې آشن ډریس بول علي چې لکه ځان له څنګه علي مسلمانانو په دا غینه وړاندې تل بلا خبره چې حضور علیه الصلاه والسلام فرمایي چې غلام سره احسان کول د الله د رحمت د پاره جالب او جاذب دي. چې څومره سره زیات احسان کړي دومره به د خدای د رحمت مستحق دي. مثال دی یو واقع او لیکن سره مرتا او سیف الله خان ابو مسعود انصاری رضی الله تعالی عنه. ابو مسعود یو ابن مسعود دی، هغه مهاجر دی رضی الله تعالی عنه. دا ابو مسعود دی انصاری دی رضی الله عنه، صحابي دی ابو مسعود انصاری. دی یو ځل خپلې وینځې ته غوسه شو، خپلې وینځې ته غوسه شو، نو ماته وګوره یہ داسې یہ بس صرف دی صحیح وی بس داسې لاس مونچت کړو، شانه مې یو آواز واورېد، شانه مې یو آواز واورېد، وی لله اقدر علیک منک علیها، لله اقدر علیک منک علیها. ابو مسعود ته په دې دوره طاقتور نه لکه خدای چې په تا سوره طاقتور دی. صاحب وارنینګ ورته وی لله اقدر علیک منک علیها، ته په دې دومره زورور نه لکه خدای چې په تا سوره زورور دی. ابو مسعود وی رضی اللہ تعالی عنہ ما تشاد و قتل فاذا انا برسول الله صلی اللہ علیہ وسلم، یہ زما د شرم مقام چې پیغمبر علیہ السلام هغه زو دیدم په دې حال کې نه لکه مونږ چې وچر خولو نه ډک صحیح د خدای زما کا اسمان را باندې تنگ شو چې خدای اوس د زما او چاو دی او زه پنه نه وتم. ابو مسعود انصاری وی چې د خدای اسمان مې سره او تخدید او د خدای زما کا مې د خونو ته چې یا الله یو حرکت را نه شو په داسې موقع وشه چې پیغمبر علیه الصلاه والسلام وکړه صحیح نو بس ما نه نور څه جوړ نشو وې ما هغه وینځه ته وې انت معتقه ته آزاد ہے ته آزاد ہے. نو پیغمبر علیه الصلاه والسلام را ته وې چې دا رې دغه سخته کفاره شوه لکه ملاس ته وجت کړه دې صرف وجت کړه دې لاس نو دا دغه سخته کفاره شوه خدای به دې بدیو بخي چې آزاد نه کړه کني خدای به نن تاسو کوی دا لاس ته وجت کړه. بلا خبره پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام فرمائے من اعتق عبدا او امتا كانت له عتق رقبته من النار. چاچی یو غلام یا وینز آزاد کړه دې سره به الله تعالی د بدن د اور نه آزاد کړي، یعنی دا د جهنم د اور نه بچ کې دو ذریعہ ده. نو ترغیب ورکه خلک انسپایر کړه په سمانه په آزاد اور باندې. یو هغه حضرت عثمان رضی الله تعالی عنہ ول 100 غلامان قیمتنه غستې آزاد کړي سورا ول 100 نو کہ یو غلام په 100 ڈالر هم کیږي نو ول 100 زره شوه 1700000 ڈالر علماء نے واسطه سیو کړ آزاد کړ. حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ بالکل لے ابتدائے اسلام کے شل غلامان واسطه چې کافرانو لاس کې ایمان راوړ او ټارچر کول هغه ورغه میرے د سورہ کې مته نو چا کافر به قیمت او چا ورته نه مالې غلام والا وې تر ازه خوخ کړ ملي دلر سے خوخ کړ چې کوم یو روپوش یغه دروالم دې مالو امین جمله دا غی صحاب عمار ابن یاسر دے حضرت بلال دے صہیب رومی دے خباب بن ارت دے رضوان اللہ علیہ مجمعین ابو بکر اغسطری قیمت تلا آزاد کری دی. عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالی عنہ روایت کری سلور زر غلامان آزاد کری، یعنی دا داس جی دو غلامان نو قیمتا بے خلق رو آغسطا چی آزاد شی یا پیغمبر علیہ السلام او شریعت اسلامی د غلامانو په غلامای باندې حریص نه دی په آزادولو حریص دی. او دلیل دا دی چې نمبر اول شریعت اسلامي حکم وکړو چې کچا قسم وکړو قسم بیا مات کړ قسم وکړو او قسم بیا مات کړ د باندې کفاره لازمه ده. او کفاره یا لسو مسکینات رولای ورکول یا غیت جامه ورکول یا یو غلام یا وینز آزاده وره اوس ګوره لارې ګوره شریعت اسلامي چې خلک آزاد شي. نمبر دوی قتل خطا یا ان انٹینشنل مرڈر دایری بچ ساتی سڑی دا سوش ان انٹینشنل مرڈر گاڑی چلو ایکسیڈنٹ ہوش تو اس ان انٹینشنل مرڈر کی یو خو بلڈ منی تا یو سے شاید بلڈ منی یا خو فیم نی تور کولیش نسیم یو فاؤنڈ سمتھنگ اوکے اوکے نشم نسمو وی قتل خطا نو یو خو پکی بلڈ منی دا خو فیملی ته ورکیږي خو یو دا چې یو بنده د خدای هغه بلا وجه مړ شوی دی نو دا خو سړی په ځین باندې بوج راولي اوس دا بوج به څنګه ریلیز کې یو سن دی دا یو ګناه ده د دې ګناه او د دې سن د دې بوج نه به ځان څنګه خلاصې دې لپاره کفاره ده دې لپاره څه کفاره ده یا دوه میاشتې روزې یا شپېتو مسکینانو ته روړی یا ورته جامه یا بیا غلام یا وینزا زادول دوش. نمبر دریم د رمضان روزه چې بغیر د غذره چا ما تکړه وې خوړه بغیر شغلې وزر چې چا ما تکړه او وې خوړه نو د باندې کفاره ده. یا دو میاشتې روزې یا شپېتو مسکینانو ته ډوډۍ یا ورته کپڑا یا بیا یو غلام یا وینزا زادول. صحیح شو. کفاره د زهار چې یو سړی خپلې ښځې ته وایي انت علی کزار امی تما د پاره داسې لکه زما د مور شاه دې ته زهار وایي. پیغمبر علیه السلام نه وړاندې د زهار متعلق د هغې رواج دا و چې دا ښځه فارې ور حرامه شوه همیشه به حرامه ده. قرآن د هغې دپاره لار وښودله چې دا فارې ور نه حرامېږي دې دپاره به کفاره ورکړي ځکه دا الفاظ ډېر ګنده استعمال کړي دي. نو هغه هم دقه شي چې یا دوه میاشتې روژې یا شپېتو مسکینانو ته ډوډۍ یا جامع یا یو وینزا یا غلام آزادول. بله خبره غلام مدبر جوړول. غلام مدبر جوړول د مدبر معنا ده چې مالک خپل غلام ته وایي زما د مرګ نه بعد ته آزاد یې اسو په پراپرټي ده که آزاد یې نه کړي نو خدا به زامنو ته په تور غلام پاتې شي یا په تور وینزا پاتې شي دا یې پراپرټي ده. نو چې کله دا وایي چې زما د مرګ نه بعد به ته آزاد یې دې ته وایي مدبر. اوس چې د کوم غلام متعلق دا خبره وشوه نو نه خو مالک دا الفاظ وډرا کولی شي دا واپس نه شي اخیستی بس دیټ از ډن دا ډن ډیل دی دې ته هم نشي ویلی چې نه پوه شوې. صحیح شوه. حتی چې پیغمبر علیه الصلاة والسلام فرمایي که په جوک کې هم د چا د خولې نه غلام ته وغتل چې ته آزاد یې هی از هغه دا پلې نه شي اخیستی چې نه هغه ما سې ګپ لګو نه تا به ګپ لګو خدای خو غپ نه لګې هغه ویي دې آزاد دی. اوس دې نه پته لګي چې شریعت اسلامي ایګر پسې دی په آزاده یې په غلامولو نه. نو اوس دا مدبر چې څنګه یې دا الفاظ وي نمبر اول ویډرا کولی نه شي. نمبر دوی دا غلام دی خرڅولی نه شي. نمبر درې چا ته بخشش کولی هم نه شي ځکه بیا خو د ده الفاظ افیکټ ختمېږي. یو کار ورسره کولی شي چې د مرګ نه وړاندې آزاد شي ځکه چې مرګ نه بعد خو اتوماتیکلي آزادېږي. صحیح شو. بل که وینځئ نو هغه ام ولد جوړول ام الولد مور د بچي ام الولد معنی مور د بچي چې دا مالک داسې وساتي لکه خپله ښځه. نو چې کله هم دا یو بچی ډیلیور کړي دغه وینځي چې کله یو بچی پیدا کړي نو دې ته ام الولد ویلی شي. د ام الولد حکم د مدبر دی. حکم دې سره د مدبر دی مینز نه خرڅول شي نه به کول شي یو کار ورسره کول شي چې د مرګ نه وړاندې آزاد کړي ځکه مرګ نه وړاندې نه آزادي نو مرګ سره خدا اتوماتیکلی آزادي ودلیک. بلا خبره چې دا آزادولو په حوالہ جوک او مزاح دا هم قصد دی. سلاسن جدهن جد وهزلهن جد الطلاق والعتاق واليمين. پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي درې کارونه داسې دي که قصدن دې وکړ نو هم ډنډیل دی اګه په جوک دې وکړ هم ډنډیل دی. یو طلاق یو مرې یا وینزا آزادول درېم قسم کو دا ډنډیل دی که ستا انټینشن نو هم دا شوي دي. او بل مکاتب چې دا دې ځای کوم ذکر دی څه شی مکاتب. نو مکاتب چونکې دته مکاتب یا د کنټریکټ آپ د کتابت څه کوي چې د دې لپاره باقاعده ډاکومنټس لیکل شي دې لپاره به حضور اسلام سمانه کې باقاعده کاغذ لیکل دی وجه ورته کتابت وایي. کتابت معنا لیکل د دې کنټریکټ نومې کتابت څه کوي لپاره لیکل مست. نو کتابت دې ته وایي چې یو مالک خپل غلام ته وایي ان ادیت الی الفا فانت حر کتا ما ته زر ډالر پیمنټ وکړو نو ته بس آزاد بشې. نوز دغه عبد کتابت چې کله اوش غلامی ڈیزال کو نشی مالک نشی ڈیزال کو رہے یاد آل دولی کہ سیف اللہ خان او نصار احمد چی دا کنٹریکٹ مالک نشی ماتو لے غلام ماتو نشی کیا ہوئی چی نا نا زن نشم کو لے زستا غلام خیر خو که مالک ہوئی چی نا نا خبر ما کرو خو بس پرید آغا نا آغا نشم کو لے آغا نا خبر ہوتی دا اس پتہ ہو لگی دا چی اسلام آغا واری چی خلق آزاد شی او بیا ورپسیم دغی آیت کرا دی چی و آتوهم من مال اللہ اللذی آتاکم چې څوک دې مکاتب کړل نو الله وایي خپل زکات پیسې هم هغه ته ورکوه چې دا امام زر برابر شي او تا ته پیمنټ دوکې چې خلاصېږي. ته زکات په ځای نه دی چې بهر چا ته ورکې هم دغه خپل غلام ته ورکړه چې دا چا ته ډیمانډ کړې د زرو ډالرو چې هغه زر زر دا زر ډالر برابر کړي. صحیح. بلکې قرآن کریم کې سورۃ توبه کې چې اته انواع الله خود المستحقین د زکات نو هغه کې الته ذکر کړی دی وفي الرقاب نو فر رقاب معنا دار چې مکاتبین تو ور کی زکاتونه چاته ور کی مکاتبین تا چې دا چانه ډیمانډ کیږي چې سره ډالر کړي پیمنٹ وکړه ته په آزاد او بل او اخري هغه ته وي عبد ساعی صحیح ورته عبد ساعی افورتس کوم کې غلام یا وینځ نو عبد ساعی دې ته وي چې یو غلام ورو دوه کسان مشترک دوه اونرز څو اونرز دوه اون نو یو اونر ورته وي ته آزاد زما کوم 50% دی اغا آزاد دی صحیح نو درې لپاره صورتونه دي د مختلفو ائمو په نس د یو امام مسلک دار رحمه الله چې دا سړی چې کم آزاد کړي د خپل حساب کده مالدار دی څنګه دی مالدار دی نو هغه ته به ویل شي چې یا خو د خپل شریکوم کنوینس کا چې خپل حساب مالدار کی د سړی خلاص شي که کنوینس کوله نشي نو دا 50% تا هغه ته پیمنٹ وکا چې دا سړی خلاص شي صحیح او کده سړی مالدار نه دی او پیمنٹ نشي کولی صحیح نو بیا به دغه دویم شریک ته ویل شي چې دې به تا 50% ادایګي وکړي څوک دا غلام نو دې بیا آزاد شي نو په دې 50% کې هغه به هینډل کیږي لکه د مکاتب الله نور السماوات والارض الله تعالی نور د اسمانونو او د ځمکې دی نو نور وای رڼا تا نور څه وای رڼا تا او رڼا یو داسې شی دی چې د خپل وجود په خپل دلیل دی دا رڼا د خپل وجود لپاره خارجي دلیل نه غواړي څنګه فارسی کې چې وایي چې آفتاب آمد دلیل یې آفتاب د نور په وجود باندې څه شی دلیل دی نور په خپل که څه بارانه دلیل غواړي اوس نور بچا ته پسې ثابت دی خدای ورته جو ګوره ورته دغه دی افکار صحیح الله نور السماوات والارض الله تعالی نور د اسمانونو او د ځمکې دی نو ولیکه چې الله تعالی نور دی نمبر اول نمبر دویم رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نور د ہدایت دے سورہ مائدہ آیت نمبر 45 دا آیت آخری سو گئے قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین پیدا مکن قد جاءکم یقینا راغلی تاستا من اللہ دا اللہ دا جانبنا نور رنا دا ہدایت چھ رسول پاک دے صلی اللہ علیہ وسلم و کتاب مبین ا کتاب چھ حق او باطل جدا کئی روا او ناروا جدا کئی قد جاءکم من اللہ نور دا نور دے آیت کے رسول پاک دے صلی اللہ علیہ وسلم ذاتن خو بشر دے خود ہدایت دا پر نور دے کدے نوے پتہ نہیں چې موږ وسو کله رسول پاک صلی الله علیه وسلم لایټ نه وې نو خو چې خلک څنګه زناور دي موږ هم دا زناور صحیح دا خدای غرنا لګ موږ سړی ته خوله نو نن یې سبق کړي چې الله تعالی نور دے د سوره مائده آیت نمبر 45 کړي چې رسول پاک نور د هدایت ته سوره تغابن اته وشتمه پاره کړي 557 آیت نمبر 8 آیت نمبر 8 فآمنوا بالله ایمان را لے اللہ باندے ورسول پر رسول دا اللہ باندے والنور اللذی انزلنا او پاغ نور باندے چھ مم نازل کرے دے ایمان را لے پا اللہ اللہ نور دے سورہ نور کے نرنے دا سبق دے ورسول ہی پر رسول دا اللہ تعالی اللہ تعالی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نور دے سورہ مائدہ کے ذکر ہو شکر والنور اللذی انزلنا او پاغ نور باندے چھ مم نازل کرے دے قرآن کریم نو دا تاوری کچ اللہ نور رسول پاک نور قرآن پاک نور او نتیجے سرا سورہ ابراہیم سورہ ابراہیم دیار میں سما پا رکھے دے انسان ہمارا دا سکا کا باز رمبے الف لام را کتاب دازیم شان کتاب دے پیدا ہم انزل اللہ منازل کر دے الیکا تا تا منازل کر دے لتخرج الناس دے دا پارا چوبا سے خلق من الظلمات دا تیرونا الان نور نور دا اس اللہ تعالی نور رسول پاک نور قرآن کریم نور حکمت سرے چھے انسانان دا تیرونا نور دراؤ بس بس دے دریو رناغان سرے چھے چاہ تعلق پیدا شے اللہ سر تعلق رسول اللہ سره تعلق کتاب اللہ سره تعلق نو الٹیمیٹ ریزلٹ دا دے چې خلق په تیار کې دی او دا سړی پرانا کې دی خلق تیار کې دی او دا سړی پرانا کې دی نو واپس پر سبق دا خو یو معنا شو. دویم معنا الله نور السماوات اوس نور یو شی دی رڼا یو شی دی چې ډیر واضح ښکارا ډیر ښکارا نو الله نور السماوات والارض معنا چې اسمانونو او ځمکه الله تعالی په هر ذره ذره کې داسې عیان او ښکارا دی لکه نور چې نه پټي. الله نور السماوات الله تعالی نور د اسمانونو دی والارض د ځمکه دی. نو یو معنا د نور ده رڼا کون کې چې الله تعالی رڼا کون کې د اسمانونو دی والارض د ځمکه دی. نو اسمانونو خو روښانه دي مونږ ته ښکاري مونږ ته ښکاري. نن په اخبار کې یو خبر وي دا کوم د سیارګانو نظام چې دی 200 نور نظامونه ساینسدانانو ډسکور کړل. هر ستورو کوم نظام چې دی 200 نور نظامونه دا ستارو سے آگے جهان اور بھی ہے. علامہ وایي چې دا کوم ستوري مونږ ته ښکاري دي نو وړاندې بل ډېر جهانونه دي صحیح. نو دا سپیس دا خو الله تعالی په نور باندې په سپوږمۍ باندې په ستورو باندې روښانه کړی دی دا صحیح شو. الله نور السماوات الله تعالی روښانه کوونکی د اسمانونو دی والارض د ځمکې هم دی. ابن مسعود سے وایي ما رسول پاک صلی الله علیه وسلم ته تپوس وکړ چې نور السماوات بالنجوم فبما نور الارض. الله تعالی خو اسمانونه په ستورو روښانه کړی دي خو فرمایي چې ما ځمکه هم روښانه کړې ده نو ځمکې په څه روښانه کړې ده. نو پیغمبر علیه السلام راته وایي چې العلماء نجوم الارض د دین عالمان دا د ځمکې نور دی دا د ځمکې رڼا ده. چې کوم ځای خلکو ته اویلیبل وي نو خلک به رڼا کړي. که عالم نه ورته اویلیبل خلک په تیاره کې دي په ځان پوهېږي نه صحیح. او که عالم اویلیبل خو عالم په خپله فیوز شوی دی هڅه شوی دی شارټ شوی دی بس صحیح هغه په خپله فیوز شوی دی نو بس داسې لکه چې نه وي نو کوم بلب چې فیوز شي اوس وځي نو بیا هغه بلب څه فایده شته. نو ابن مسعود سے وایي پیغمبر علیه السلام راته وایي چې العلماء نجوم الارض د قران او سنت علما دا د ځمکې ستوري دي یعنی د ځمکې رڼاګانې دي. یو مچ 34 دسته ها مچ 34 آیات چې یو بل دا نه ځلنه یو آیات مخ ومال ها صحیح شو. ولقد انزلنا الیکم آیات المبینات الیقینا منازل کړي تاسو ته آیات الاحکام مبینات روخانه کون کی احکام احکام مبینات شکارا کون کی ومثلا من الذین او کسی دا خلقو خلو من قبلکم چی تیر شوی دی مخکس دا سنا. نو اس قصا اللہ تعالی بطوری قصا نا نکر خیر قرآن کی زکر قرآن دا قصو کتاب نا دے دا سنسکری خون دا اللہ تعالی قصا دا دیو نکتی دا پارا یا دا سو نکتو دا پارا نکل کئی چی ردگی نبایت چی عبرت والی چی منون کو سر سو شو نه منون کو سر سو شو د دې وجه ورته مسل قوې مسل داسې قصه چې به تور عبرت ذکر شي صرف انجای کول د پاره نه. الله تعالی چې قصه قران کې ذکر کو د دې پاره نه مناسب نه ډیره خوږه قصه وره صحیح. الله تعالی وایي چې قصه بیانو او به تور عبرت بیانو چې ته باټم لاین پک کته د دې قصه نه څوک د دې نه پند والا باټم لاین ته پک کا چې خلکو سره سو شو. ومثلا من الذين او د عبرت قصه دا خلکو خلو من قبلكم چې تیر شوی دی مخکې ستاسونه و موعظتا او مکمل نصیحت للمتقین دا خلقو د پاره چې الله نه یریږي. الله نور السماوات الله تعالی نور د اسمانونو د ځمکې دی. الله نور السماوات الله تعالی ښکاره دی لکه د رڼا په شان د نور په شان اسمانونو د ځمکې. الله نور السماوات الله تعالی روخانه کوم کې د اسمانونو دی ول ارض د ځمکې دی. مثل نور هي مثال د نور د الله کمشکات په شان دا غدریچې دی د دریچې وای ورته دیوال کې ځای جوړ شوی خراب کې لوخ کې دی تاسو وای تاخت وای تاخت وای صحیح. نو مشکات معنا تاپ تاپ چا. مثل نور هي بیان درنا د الله داسې دی کمشکات لکه یو تاکچا فیها مصباح چې پرته یې په هغې کې ډیوه مشال. مصباح معنی مشال. المصباح او دا ډیوه وي فی زجاجا په یو شیشه کې کرسټل کې کرسټل کې بندي. اوس دا بلب د دې لپاره بل شی هم جوړ شو خو دا هر یو رڼا چې وي لالٹین لالٹین تاسو وای لالٹین وای ها الیکین سرا الیکین سرا ها نو صحیح باندې شیشه لګیدلې څه به لګیدلې زکه شیشه دا لایټ ملټیپلای کوي شیشه سو کی دا صرف دا نه کوي چې رڼا بار رو باسي نه دی نه یې ملټیپلای کوي نو صلی الله تعالی ما مثال ورکړي چې ال مصباح فیزو جا جا او هغه دیوا فیزو جا جا لکه شیشه کې چې پرتای از جا جاتو اوس شیشه ډیپند کوي چې څومره کلیئر ده شیشه نو چې څومره شیشه ډیر ترانسپیرنت وي دومره رڼا زیاته از جا جاتو دا شیشه کان نه کو کبن دا په پلم دا سدا کو کبن لکه ستوره دریون چې پرکی دن کې تاسو پرکی دروي لایټ ورکې لایټ ورکول څه وي برېښنا برېښنا کوم کې برېښېدل کانها کوکبن لکدا یو ستوره دے دریون برېښېدل کې یو کدو او دغه دیوا یو کدو بلول شي لکا من شجره تل د هغه تیل دوونه نا مبارکه تل چې برکتونو والاونه ده نو شجره مبارکه قران کریم کې الله تعالی د مختلف پلانټس ذکر کوي یا د مختلف ونو خودی ونی ته الف زیتون تاسو ورته زیتون پختانه خورده شو خونه وي خونه دیونه خونه وي تاسو وي خونه وي خو بعد د زیتون نو زیتون ته الله تعالی شجره مبارکه وي او خرما ته الله تعالی شجره طیبه وي مزه ایت راغلی ک شجره طیبه هغه ته طیبه وي دې ته مبارکه وي هغه ته طیبه وي چې هغه ډیره پاکیزه ونه ده دې ته مبارکه وي چې دا ډیره برکتی ونه ده ابن عباس صاحب رضی اللہ تعالی عنہ هغه وجہ ذکر کړی ده چې دا شجره طیبه ولیدا او دا ونه مبارکه ولیدا نو دا تاسو لیکي چې دا خرما او د زیتون د دواړو لرګې لرچوب د دواړو چوب د کار ده د خون چوبم د کار ده او د خرما او خلق په دیوارو باندې کیږي شاطر شي صحیح خلق په باندې کیږي ډیر مضبوط شي پتبر هم کټکول دې بلان کار دی زګای دې تارونه دې کړه تبر وای نه صحیح او پدا چت یو ملګي زلزلي مزلې سره نه ماتي زګای کې الاستیسيټي ده ها پس خوځي ها فروز شوري نو لرګې یا چوبې د کار دی نمبر 1 شاخونه د کار دی د دوړ د زیتون شاخونه د هم د کار دی د قربا وغه هغه هم د کار دی پانی د کار دی د دوړو د قربا وغه خاله دینا تاسو ورته موږ ته پوزي وایو بوریا بوریا خلک ته بوریا جوړي د خورما پوزي د خورما وغینا او هر چي د زيتون دادي دا خلک غواوله او ګامیشو له ورکی ورسره دا شودي هغه ډیر ورشي شودي ډیر ورشي نو پانی هم د کار دی دانه هم د کار دی خورما هم خلک خوري حتی چې خورما وګدنه غاډو کی وی اغاډو کې عرب او خان لور کوي اګر مضبوط شي سیف الله خان کتم او وو کې ما ختم واچي د غاډو کې او ساره میده کې او بیا اوس کې د دې ډو کول په اړه به ترې شي ها فرما خسته دي دانه ته وي ها نو دانه هم د کار دي خو چې کله دا لرګې اوس وزول شي چوبې اوس وزول شي او اینه ته جوړ شي ایره وای دا ايش يري نو د خرما او ایرا اخو فرتلایزر شي یعنی ټو سم اکستنت اغم بکار دی خلک پټو تور شي خور چې د زیتون ایرا دا نو دی باندې وام سلک وی د چینجو ریخم د چینجو ریخم دا وی کما کپلا چې جوړ شي وی اوا وړ شي یو خیرن شي اپ بل سره صفا کیږي سوای د زیتون د ایرا نه نو ابن عباس وای دا برکت دی چې هغه صفاکه نورم به بده د زیتون په وچه ایره باندې کومه صحیح او دا غینه بعد به بیا او بوت اور واچه نو شای نه راوسی چې د ابن عباس د دکانو په زنده لاندې کې نو اوس تا سره رشم نشته نو او دوه رشم څه صرف نه خدا اسنجه ټیک دی نه چر نه دی دا اوس ولر ډیر اصلي رشم مات جنه نه ښکاری ټول سنتټیک دی سنتټیک دی اصلی رشم ډیر ګران یو قدو چی پروش دا مشل من شجرتن دا تیرو داغ ونینا مبارکتن چا دیر مبارک وندا زیتونتن نو دا بیان دی چھو اس کو اللہ تعالی نمنوے اغسطے نمون اپل مائنڈ اپلائی کو چی دا کما شجر مبارک دا دا کما اونا مبارک دا نو فرید خان بوئی میوان کی چکم توتان کی گی دا توت ونیا دے صحیح شو او حیات بوئی چی ندا کنر کی او شاکورت خوا کی شاکورت خوا کی مارتی ونیا دے نا اللہ نم اغسط زیتون اتے زکر چی حدیث کی لازی پیغمبر علیہ السلام یو وار نرس مسجد کی ناس تو کرب حضور علیہ السلام صحابہ انہا ٹیسٹ آستا حضور علیہ السلام او فرمائل وی دا سے ونا چی غصد بہار دا خزان پی نرازی خزان پی نرازی طول اجزائی دا کار دا طول اجزائی دا کار دی ہر موسم سر برابر دا دا کم ونا دا نو صحابہ خپل خپل مائنڈ فلائی کو نو چاوی اب خونی چاوی نو فلانے شے وی چاوی فلانے شے وی کم چی دا آگئی دیر مانو سا ونا وا آگئی تاڑو چا ذہن دور دا چی خورما دا چی پسنگ کی ولاڑ دا خورما وا پیغمبر علیہ السلام صحابہ توی ہی عمتکم دا ستاسو عمام دا دا غوانا ستاسو عمام دا نو عمام چا دا ہوئی دا پلار خورتا یعنی دا ستاسو عمام دا چی حضور علیہ السلام وی پیجنی عمام خیبی چی زما عمام خو زما عمام دا خود فرید جان خورد دا خپل عمام دا دا حیات خپل عمام دا خود تاسو کوئی چی طول انسانیت عمام دا طول انسانیت عمام خود منتنی دا معلوم پیغمبر علیہ السلام وی خورما او صحابہ دا خو زین کرا لا چې صدا بهار دا ټول اجزای دا کار دی او چره په خزان ناراضی دا چې تل دې کجوري نه پانه ورځي خرمانو پانه ورځي هغه په زور برخ کې هم ته نږدې کیږي نو صحابہ ته پوسه کوي چې تاسو مونږه هم څنګه دا نو پیغمبر علیه السلام ورته فرمایل چې الله تعالی دا آدم علیه السلام دا جسد خاکی د کوم خاور نه جوړ کو نو دا غینه کومه باقی مانده چې پاده شو غینه خرما راوځي ګولا آی خټه نه سره وځي ګو خورما نو چونکه یو اصل نه دا خورما او آدم پیدا دی نو آدم روړ دی ودای خور دی نو آدم ټول اولاد دی ورویرونه دی او دا دا وای اما دا دا دا وای سره اما دا او ترور دی صحیح او بیا ګور دی مزاج انسان چې پیدا کیږي دې د شپږو مرحلو راته ریږي قران کریم کې ذکر دی د شپږو مرحلو نه او خورما دا چې د خړو قابلیت کیږي نو د شپږو مرحلو راته ریږي مزاج بالکل نه دا انسان مزاج دا نمبر اول نمبر دویم انسانان اکسیجن خوری کاربن ڈائی اکسائیڈ رو بس مجھے کما آوا خورو اکسیجن رو بس کما کاربن ڈائی اکسائیڈ او ٹولی ونی او بوٹی کاربن ڈائی اکسائیڈ خوری او اکسیجن رو بس سوائے دا خورما ہونا خورما اکسیجن خوری کاربن ڈائی اکسائیڈ رو بس دا دا تولی چھو خورما اکسیجن خوری کاربن ڈائی اکسائیڈ رو بس معتدل موسم وی نہ مشرقی نہ مغربی مانا کلائمیٹ معتدل وی کلائمیٹ ډیر معتدل وی نو دا هغه تیل ډیر ترانسپیرنٹ وی دا هغه خونه یا د زیتون تیل ډیر شفاف وی لا شرقیت چې نه مشرقی دا ولا غربیت نه مغربی دا یکاد زیتو آیو زیو قریب دی تیل دی چې په خپل روشنی وکي یعنی هغه دومره روشانه دی چې ته وایې کنه دی کې لایټ بلیږي ها ولو لم تمسو سونار دا هغه شعار خو زیتون دی سو ولو ولو لم بار دو دیر زیتون دا عرب دا پار دا امن علامت دی اصلی دا امن علامت دی یا صرفات کیوں انو تا پڑن بیدر چرا دلو دو زان سرے دا زیتون لخت راوڑے زیتون شنے لخت راوڑے نو بی ازا زیتون سر را گلے زما خبر لی توجہ سر راوڑے مونگا وی دا سے مہ ہینڈل کروئے چی دا زیتون غردو او تور راوڑا ولو لم تمس سنار اگر چنی ٹچ کرے تیل اور خو بیا مرنا اختیاری یعنی دا اولاد تیل دور رو خان دی چلا تا پکی باتی نی خودی اوندا سے پرتی دی نور العلا نور نور العلا نور دارنا دا د پاس د بلرنا دارنا دا پا یعنی چ سورۃ تیل رو خان دومره رنا زیاته رو خان یا اللہ لنور اللہ تعالی ہدایت کئی خپل نور طرف تا چاہتا یا شاو چ دے غواڑی و یضرب اللہ الامثال بیان اللہ تعالی مثالنا للناس خلق دا اد مثال مقصد دا چی او خبرہ دا عقل او دا فهم نلری مثال سرا اغا فهم تر نزدیش واللہ بکل شیء علیم اللہ تعالی پار شی بان علم لرن کے دے فی بیوت اذن اللہ ان ترفع فی بیوت بیوت جمع دا بیت تا کور تو فی بیوت پکورن کے ادے کورن مراد مسجد ندی زگا جو رسکو صفت اللہ کرے چی فی بیوت الباغ مسجدو کے اذن اللہ چی اجازت ور کرے دے اللہ تعالی ان ترفع چی دا مسجدنا لوڑ کرے شی ان ترفع مانا چی دا مسجدنا لوڑ کرے شی مدال تولی کے رفعت معنوی او رفعت ظاہری دوارا یعنی مسجد تا با رفعت معنوی امور کے رفعت ظاہری با امور کے رفعت معنوی دارے چیرے دا غزمہ کی با احترام کی دادا اس کور کے امدا کارپیٹ مونگا چوڑی سرد دی شوز پہ گرزو کنو گرزو گرزو ڈوڑائی پہ مخرو سکاک پہ مکو گلتا جی سو سشیر خورا مونگو نا نا آل تا کاؤنٹر بانے کیا صحیح ایون کے او معشوم سرد شوز را روان شی مونگے ضرور چاہتو نا نا نا اس از مسجد دیتا وہی سر رفعت معنوی مونگا باہر بلا دیر خرابات کا صحیح خبری مڈوڑی بڑے کو شور جوڑو فلان فلان چھے مسجد تراشو دیتا وہی رفعت معنوی دیر سو رفعت زن را کنٹرول کو اور رفعت ظاہری دارے چھے مسجد با میں شکلین او نیٹ ساتے صفا بے ساتے چھے عمارت سمر شائستہ ساتے لے شے او سمر لڑ ساتے لے شے نمر بے لڑ ساتے او دغا حکمت تیرے مناری دا میرے لٹ حکمت ہم دارے چھے دا بیلڈنگ دا نور بیلڈنگ گرنا لگ پہ امتیاز کاری مجھے لنگو منارا پکار دا کوئی اجازت ہے نراکو نا جماعت نرے دا جماعت خانہ دا حضرت صاحب ہاں منارے پہ جوڑ دا دس دو جماعتوں نے رہے جو کر دی چاہتا شکوہ شاہ مجھے مکر دی دی دی مکی منارا اس مگل یو منارا پکار پسند منارا پکار ایسا منارا سی کچھ نری یو تو کی سری شکر میں کلاڑی تاس ائی نے ذکر اگر والا کل تو والا اور ایش ہا فی بیوت پا مساجد کے اذن اللہ چ حکم کرے دے اللہ تعالی ان طرفا چ دا وجت کرے سی و اس کر فی اسمو او یا سیدے کے نم دا اللہ یسبح له فیھا تسبیح و ایدی اللہ دا پار پدے مسجدو کے بالغدو والآصال سبا و بیگا غدو مانا سبا آصال مانا افٹرنونز آصال مانا افٹرنونز او سو کوئی دا تسبیح رجال ناری ندی دا لفظ دا سڑی سڑی دی اکا مونگا رچا تعریف کا مونگو دا سڑے دے نو سڑی کو مونگا ہوگی ہو مونگا سڑی ہوگا نہیں ہو مونگا ہم سڑی ہو خوچی ہو سڑے دا سڑی توب کارو کی نمو دا سڑی دے نو ملا تعالیٰ ہوئے چھے دا کم خلق دا مساجد و ٹیک کیر کئی تسبیح پکی کئی رفعت معنائی ور کئی رفعت ظاہری ور کئی دا اللہ یاد پکی کئی دا اللہ نم پکی یاد ہے عبادات پہ کہ اللہ تعالیٰ وہ رجال دا سڑی دی دا سڑی نظمون شیخ صاحب جو سکدہ کر دے کہ خدا وہ دار خود نم لاندی دی خود خوبیا قابل احترام دی لے اللہ وہ جو سکدہ کر دے کہ خود نم لاندی دی رجال سڑی دی لا تلہیم چنش غافل کول دوی لا تجارت بزنس ولا بیع خرسول دستل عن ذکر اللہ دا اللہ دا یادنا و اقام الصلاۃ ہاں بزنس ہم کئی خرسول دستل ہم کئی خور شے پہ خپل پل وقت کئی ہر شے پہ خپل پل وقت کئی اللہ تعالیٰ و دا سڑی دی بزنس کے منوال دی خرسول دستل کے منوال دی کچھ سورا پوری دا خدای دا یاد خبر دا دا مسجد دا ٹیک کیر خبر دا دا اللہ دا دا دا دا دا دا غلوی اسم و دا نم دا لروالی خبر دا خدای وی دین آغی غافل کی گی نا صحیح فارسی کی وی چھے دست بکار و دل بیار دست بکار و دل بیار یعنی دا مسلمان تعریف آغا دار چھے دست بکار و دل بیار چھے لاس کوئی کار کی خرزر تعلق یار سرائی لو تعلق یار وقتی الله تعالی سره نو چې څوک په دغه شان عمل کوي هغه کار هم په عبادت حسابېږي او ناروا پکې هم نه کوي ځکه چې دلته کنکشن برابر دی کنکشن برابر هلته ور ډایرکشن ملاوېږي چې دا کار کوه دا کار مه کوه ډرال کوه دا وایلیشن دی ارے جارل سڑے دیلا تلہیم چھ غافل کور نشدویلا تجارتن تجارت والا بیغن خرسول غستل عن ذکر اللہ دا اللہ دا یادنا و اقام الصلاة اد مسقائے مولنا و اطائے الزکاة دا زکاة ورکورنا یخافونا دویریگی و من دا آغا ورزنا تتقلب فی القلوب تقلب مانا اوڑی در روڑی در تتقلب فی القلوب چی اوڑی را اوڑی باغی کے القلوب زرنا والابصار و اوسترگی یعنی دخل کو کیفیتو نا ببدلی گی داس حیبت والا ورز در قیمت چی دخل کو دزرن کیفیات ببدلی گی را بدلی گی دن زرنو کیفیات ببدلی گی را بدلی گی لیجزی اوم اللہ انجام کار دادے چی بدلب ورک دویتا اللہ تعالی احسن ما عملو خیستا غچ دوی عمل کردے و یزیدہم اینکریز بکی دویلا من فضلی اید میرا بانائی اقبلینا نو زمونگا عمل بسو رے خو انٹرنس جنت تپکار نا صرف دے انٹرنس تپارا دے نمون چی صورت تکو دو کو نا صرف پارا دے انٹرنس تپارا دے ہر چی دے جنت دے مدو نا دی آگے بانے خسرے تے اور اس خوراک ہم نشک بولے اللہ کی چارج رال نو بس طول مال بسان در ختم دی اور اس پچار خوراک بانے ندی وجہ اللہ تعالی وہ یزید او من فضلی بس انٹرنس دے دے پر ٹکٹ پکا دے نور دن ناس فری دی بیا نور دن بیا فر اے اور ہر سب فری دی اللہ بیا ٹکٹ نیش دیا گر رائیڈن فری دی بیا وَيَزِيدَهُمْ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ يَرْزُقُ وَاللَّهُ تَعَالَى رِزْقُ وَرْكَيْ مَنَا غَچَاتَ شَاوچ دیو غواڑے بغیر حساب بے حساب وَالَّذِينَا کسان کفروج کافران شویدے آمالهم دو دوی خامرنو دو دوی زکر کافرانو خامرنو کئی کنے کئی اسپتالو نا جوڑے اسکولو نا جوڑے خلقو سارا ہیلپ کئی دو ویلفیر کارو نا کئی بلا دیر دو خیر کارو نا کئی اللہ تعالیٰ فرمائی چونکہ کانٹریکٹ ماسر دیشتا نو وداؤٹ کانٹریکٹ اعمال ویلیو نہیں لی وداؤٹ کانٹریکٹ اعمال ویلیو نہیں لی ارزش نہیں لی اعمال ہم کسراب بقیت دوی شامل ہم کسراب پشان دا شوری دی دا شورا ہوئی بردہ دا کم از مکہ باندے چو واٹر لاگی ہے شر اسپینہ کسر صحیح او یا سراب مراج مڑ سہرا کے چورے سراب کسراب البشان دا سراب بقیت پہموار از مکا یخصب حزم آن ما آن چی گمان کئی دیبان تگ سڑے دو بو یو سڑے تن دی اغسطے یو سڑے تن دی اغسطے انو پدا سخت گرمائی کیا سراب اور دا سکر سڑے وی سمندر دے صحیح مدے منڈا ہوئے آہ دلو دریاب روان دے حتی ازا جاہو تردے پر چی دے راغ دے تالم یجد ہوشے ان نوی نمند اسے دا قبیل دو بودا ووجد اللہ غندو اوی مند اللہ تعالی دا غزائے فغفا و حسابان اللہ تعالی ورسر حساب کتاب خلاص دو نو دا دا سے نا لکسرے چی اوزائی تا تگو دو کی دیر پرستر زام رسی چلتا بس خیر رات میں لوشی اچلتا سنگ ورو رسی دو نا نو دے جن سے خلاص رکے او اگر ورد دب ایو ورد نکڑا ہونی والا او سم سر تر خو پوری خوش تو اللہ تعالی فرمائے چھ کافران خود دغا سی دی دوی پا دی فکر کی دی چھ منگم دا خیر عمرون کو سا اجر برا تمہیں لگ دا داز لکا سراب بانے چھ دا ابو یقین ساتے لکا سراب بانے چھ دا ابو یقین ساتے او دیر منڈا ورتا ہوئے پا دو ورتا دا رسے و چارتا ورتا سے رہتا تیار ہو لڑے چھو نیسا اوہا واللہ صریح الحساب اللہ تعالی زر حساب کو ان کے دے او کا ظلمات یا ردوی عام عملنا کا ظلمات پشاند تیرو دے فی بحر الجیل پاغدیر ڈنگی سمندر کے تا سن ڈنگی ہوئے دیر غرق چیم ڈیپ ڈیپ ڈیپ ڈیپ فی بحر پا سمندر کے لجین چی ڈیر ڈوب دے یو شاو موجن چی دا سڑے پٹی دلا موجن یو چپا من فوقی موجن دا پاس بل چپا من فوقی صحابن دا پاس تور وریس ظلمات بازوا فوق بازل تریدی دی یو بل دا پاسا ازا خرج جدو چکل دیرا و باسی لاس پل لم یک دیرا ها دے ند قریب دے تچ دا پل لاس مگوری ومن لم یجعل اللہ له نورا او سوچ نیگر زور اللہ تعالی در پار نور ورنا فما له من نور ننشت در پار اسرنا دیس جانب دا الم ترایا تنگوری ان اللہ چی یقین اللہ تعالی یسبح له تسبیح ویدی اللہ دا پارا من فی السماوات آسوچ اسمانوں کے دے والعرض ازما کے دے والتیرو او تسبیح وی والا مارغان صافاتن صافاتن چاگوی کلاخ پل وزر خورون کی صافات مانا چیکر ہے پل وزر نو تسبیح وی دا اللہ تعالی دا پارا مینز چی دار دوی کم فنکشن دے دا دا اللہ تسبیح دے دار دوی کم فنکشن دے دا وزر و خزولو دا دا اللہ تسبیح دے کل قد علما صلاته و تسبیحا ہر یو یقینا اللہ پوئے گی پا مزد دا پا تسبیح دا دا باندے اس تا پوئے چی دا وزر خزول سنگا تسبیح دے اللہ تعالی وی تالے کئی کمالا نو چی مالے کئی رزر پوئے گی جی سنگا تسبیح کئی دے سنگا مسکری یوا دین کل ہر نوع مخلوق قد علما اغا پیجنی صلاته طریقه د مسبل و تسبیح او طریقه د تسبیح پر نن ټول خلق موږ خو یو شان نه دي د وونو ځان له موږ دي د مرغان ځان له موږ دي د حیوانات ځان له موږ دي ایون د جماداتو ځان له موږ دي ایون د جماداتو ځان له موږ دي او د مس حاصل سره یعنی تسبیح د الله حاصل سره اوبیدینس څه شي اوبیڈینس او اطاعت او فرمان برداری اللہ تعالی فرمائے تو خدا ہر یو مخلوق تو خدا فرمان بردار واللہ علیم بما یفعلون اللہ تعالی علم دے پاغ چ دوئے کئی وللہ ملک السماوات خاص دا اللہ دا پارا دا بادشاہی دا اسمان و دزم کی ویل اللہ المصیر یقینا اللہ تعالی تو واپسی دا الم تر آیات نگوری ان اللہ چی یقینا اللہ یزجی چلوی صحابا وریز سن نو چلوی مانا یوز جی صحابہ نو مختلف طرف انہوں نے دے غر نیو پیسا روانی آغر نیو پیسا روانی دے غر نیو بلغر روانی دے تو وہی از جا اس صحاب یوز جی صحابا چی اللہ تعالی چلی او روانی صحابا وریز پٹکلو کی سم یعلف بین او بیا جوڑ راولی دے دوی میں یو برسر یو زائی کی تالیف مانا یو زائی کی دے بیا جوڑ راولی یو زائی کی اللہ تعالی دا ٹول پیسونا سم یجعلو بیا اگر زیدیلا رکاما غرقا یا ڈوبا غرقا یا ڈوبا فطر الودقا توین باران ودق مانا باران توین باران یخرجو چراوزی من خلال دمیزد دیوری زنا وینزل من السمائی اللہ تعالی نازلی من السمائی دبلندینا من جبال من جبال دغرونا نو التا هم غرونا دی پا بلندائی کی غرونا دی انویزبل غرونا سلی انویزبل غرونا فیہا من بردن من جبال فیہا من بردن اللہ تعالی نازلے من السمائے دا بلندائینا یعنی دغرونا فیہا من بردن چپاہے کی اخوار دے فیصیب بہی من یشاو اللہ تعالی رسوی دا چاہتا چوے گواری ویسرفو ہم من یشا او اللہ تعالی عروی دا چاہتا چوے گواری یکادو سنا برقی قریب دے آغا بریشنا درنا دا اللہ یزحب بے قریب دے آغا بریشنا درنا دا وریزی یزحب بے لبسار چھ ختم کی نظرنا یو قلب اللہ اللیلا علوی اللہ تعالی شپا والنہا را ورز ان فی ذالکا یقینا پدے کے لعبرتا لیولی الابسار یقینا عبرت دے لیولی الابسار دا نظر او دستر گمالکان پارا واللہ اللہ تعالی خلقا پیدا کر دے کل دابت ہر زندہ سر دابا مانا ہر زندہ سر مرد دابی مانا پا انگریزی کی منکو لیونگ موونگ انٹیٹی دابا مانا لیونگ موونگ انٹیٹی جوندے متحرک جوندے صرف متحرک ورطا ہم نے ہوگی میں خدا موٹران ٹول متحرک خدا بورد نشي ویلي سورد نشي ویلي دا با او پلانټ هم دا بنوي ځکه جوړ پای کېشتا پلانټس او ټریز ژوندۍ کمړې دي ژوندۍ ته طبي خو ګروت کېږي خو مون نه کوي ګرځي وړي ګرځي نه ګرځي نو لیوینګ موویګ انټیجر دا بو الله تعالی پیدا کړې دې کله دا بتل هر زنده سر مما ان دوبونه نو په هر حیوان کې زوالو جی کی دا خبره دا فارمولا ده چې هر حیوان شو دې د دې په بدن کې 92% وبدي 92% دا ژوند دی مرزه الله تعالی فرمایي وجعلنا من الماء كل شيء حي من هر ژوند دې سیس د اوبونه پیدا کړي دي افلا یؤمنون خلق بیا خدای باندې ایمان نه ساتي افلا یؤمنون بیا ایمان نه ساتي الله فرمایي اولم يروا ان السماوات والارض كانت رتقا ففتقناهما خلق دې باندې غور نه کوي چې د اسمان او زمکه یو بل سره داسې ففتقنا هما موږ بلاس کړل دواړه وجعلنا من الماء كل شيء دنه دا په وړه اسمان په زمکه داسې پروتو میاس کې څه وي اوبه وي الله تعالی فرمایي وجعلنا بلاس کړل نو مصر دا چې اسمان او زمکه موجوده کړل وجعلنا من الماء كل شيء حي هر زنده شي هغه ما دا یو بونه پیدا کړي چې زمکه او اسمان میاس کې والله الله تعالی خلقا پیدا کړی دے کل دابتل هر لیوینگ موینگ انٹیٹی مم ماین دو بونا فمنم بازیر دے زند سرونا من آغا دیم شی چی دا روانوی علا بطنی پخیٹ رخ پلا لکا مار مار پسی زی پخیٹا ومنهم من یم شی علا رجلین او بازی آغا دی چی دوی گردی علا رجلین پا دوخ بو بانے لکا مونگا انسانان ومنهم من يمشي على اربع ابازي اغدي چدګر دي پسلو رخ په باندې لکه ويان يخلق الله ما يشاء پیدا کوي الله تعالی شي چې وي واړي ان الله على كل شيء قدير يقينا الله تعالی پارس باندې قدرت لرونکي دي لقد انزلنا ايات المبينات يقينا نازل کړې دي ايات اياتنا مبينات واضحه ولکي والله يهدي من يشاء الله تعالی هدايت ورکي اچات چې وي واړي الى صراط مستقيم اګلار جانب ته ويقولون داخل کوي آمنا بالله مونږ ایمان راوړل دي الله باندې و بالرسول په پیغمبر باندې وا تا نا مونږه اطاعت کړې دي اوس خلک په ژبه خټول وي مونږ په خدای هم ایمان دي په پیغمبر مونږ ایمان دي د الله خبره منو د پیغمبر خبره منو ثم يتولى فريق منهم بیا مخ ګرځي او ډلا د دغه خلکو نه من بعد ذلك پس د اقرار نه وما اولئک بالمؤمنين ادا خلق د مؤمنان نه دي الله تعالی وي دروغ وي چې مونږ په الله ایمان ساتو پر رسول الله ایمان ساتو دا یو اوبیډینس کوي نو چې د خدای حکم راځي دې مخ ګرځي نو خدای وي د ایمان بیا څنګه مونږ چې دې مؤمن دي وَيَزَادُهُ إِلَى اللَّهِ أَكَلَ جَدِيءُ بَلَلَشِي اللَّهَ جَانِبْتَا وَرَسُولِي أَوْ رَسُولْ جَانِبْتَا لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ چِ فَيْسَلَوْ كِدْ دُوِي مِسْكِي إِذَا فَرِيكُمْ مِنْهُمْ نَاگَهَانَ يَوْدَلَ دُوِي مُعْرِزُونَ مَخْتَاوُلْ كِي دُخْدَي قَانُونَ دُو پیغمبر قانون تندرہ زیر فیصلے دے پارا وَإِيَّ كُلَّهُمُ الْحَقُّ أَكَشَرِفِ دَدُوِي دَ پَارَ حَقُّ يَعْتُو إِلَيْهِ مُسْعِنِينُ بِعَرَازِيَ غِيْتَا پَدَّوُنُو مُسْعِن مانا یعنی کدا پتا ورتو لگی چه دا خدای قانون حق زما جیب کیا چه نبیا ویزو مولا سے بانا فیصلہ کرو او کدا پتا ورتو لگی چه نا حق خود مالا دے ملگری دے نبیا محکمی تزی افی قلوب مرضن آیا پزرون ددوئے کی مرض دے امرتابو اکنوی پشک کی دی ام یخافونا یادو یریگی ان یحیف اللہ علیہم چی ظلم باو کی اللہ تعالی دوئے بانے و رسولو ارسول دا اللہ بل اولائے کا اللہ تعالی وی نزد ظلم کو نا پیغمبر ظلم کری خو البتہ حق آگا چالا ورکی چی رچا حق وی نو چې کوم خلک د خدای او پیغمبر متعلق دا تصور کوي چې دا خدای قانون ما سره زیاته او کینه الله وی بل اولایک هم ظالمون دا خلک ظالمان خلک دي انما کان خبردارا کان قول المؤمنین چې د مؤمنانو رد عمل خدای زادو ال الله چې کله دوی له دعوت ورکړي شي الله او پیغمبر جانب ته لیحکم بینهم چې فیصله وکړي مرد دوی کې نو دوی رد عمل دای ان یقولو چې دوی وای سمینا مونږ واورید واتانا او اطاعت موکو و اولائکا دا کسان هم المفلحون دا کامیاب خلق دے و من یطع اللہ اسوچے اطاعت کئی دا اللہ و دا رسول دا اللہ و یخش اللہ ایریگی دا اللہ تعالینا و یتقہی اتقوا کئی دا اللہ دا پارا فاولائک دا کسان هم الفائزون دا کامیاب خلق دے و اقسمو باللہ دا دا منافقین جو کر دے اس و اقسمو قسمو لکڑی دے منافقین باللہ پا اللہ بانے جاد ایمانیم زوردار قسمونا جاد ایمان ایم مانا دیر زوردار قسمونا سو سنگی قسم تا دکڑے ہو پیغمبر لئن امرتم کچرت دویتا حکم کے دا جنگ دا پارا لئنا یقین البدوی اوجی دا جنگ دا پارا قل تورتا او آیا لا تقسمو قسمونا مکوئی قسمونا مکوئی طاعتن معروفتن اوبیڈینس یو من پا وطن کی ضرب المثل لے وی اختر پٹ میڑا ندے اختر پٹ میڑا ندے اللہ تعالیٰ وی دی منافقان تو چھے قسمونا مکوئی یا رجی تب یاز مونگا ایمان ہوگو رکھنا کہ کل جنگ مقراتا ہوگو رچے قسم پخدائی چھے مونگا کم قربانی کرو اللہ تعالیٰ وردہ چھے قسمونا مکوئی سڑی اختر پٹ میڑا ندے سبابا جنگ راغلی بیوستا زیمان معلوم شی چھے بکم قابل تختائی تورتو وایا لا تقسمو قسمونا مکوئی طاعتن معروفتن اوبیڈین سے او معلوم شیرے ان اللہ خبیرن بما تعملون یقین اللہ خبردار دے پاچتا سو عمل کوئے قل تورتو آیا اطیع اللہ اطاعت کوئے دا اللہ و اطیع الرسول اطاعت کوئے دا رسول دا اللہ فان تولو کتا سمخ گردو فانما خبر دارا علیما حملا چی دے پیغمبر بانے ذمہ داری دا غدا چکم دا پانے بار شوید چی دے تک ما ذمہ داری ورکلے شوید دا دا کار دے میسیج کنوے کول دا دا کار دے میسیج کنوے کول وعلیکم اتا سبان لے ما آغا ذمہ داری دا حملتم چی پتا سبار شوید اطاعت کول وائن تو دیو اگر تاسو اوبیڈین سکر دے پیغمبر اطاعت موکو یا وائن تو دیو یا تدو نتا تدو نتا سو یقین البیدایتو مئی وما غل رسول انشت پیغمبر بان اللہ البلاغ المبین مگر واضح تبلیغ دے چی خبر ضرور سی نو پیغمبر چی کلق واضح خبر ضرور سولا دد جاب is done دد کارو شو اس کار ستاسو دے وعد اللہ اللزینہ وعد کړی دا الله تعالی کسانو سره آمنو چې ایمان راوړی دی ملکم د تاسو نه وعملو الصالحات هغه عمل کړی د نیکو لیستخلفنهم فی الارض چې یقینا خلافت به کوي دوی له الله تعالی ازما کې کما استخلف الذین لکه خلافت ورکړو هغه کسانو ته من قبل چې مخکره دوی نه ولیمکنن لهم قدرت باور کئی دوی دے پارا دین آم دو دوی دین لا آغا دین ارتزال آم چی اللہ تعالی خوخ کڑی دوی دے پارا ولی ابدل اللہ ابدلک باور کئی اللہ تعالی دوی لا پس دیر دوی نا امنن پیس یا بدوننی بندگی بکی زمالا اشرکو نبی شیعہ شرک بن پیدا کئی ماسر ایسو ومن کفر باد ازالکا اچاچ کفر کو پس دے فاولائی قوم الفاسقون دا کسانی کی اینم فاسقان دی نوزدار دیو مسئلہ لکھا مسئلہ دا خلافت مسئلہ دا خلافت اللہ تعالی انسان پر خلیفہ پیدا کرے دی اور دا خلیفہ مانا دارا چی دے دا جون پا ہر میدان کی دا اللہ تعالی ایجنٹ دی دا جون پا ہر میدان کی دا اللہ ایجنٹ دی کرے دا شخصی جون دی کہ خاندانی جون دی کہ معاشرتی جون دی کہ سیاسی جون دے نو پدے کے دے دا اللہ تعالیٰ ایجنٹ دے لہذا آغا خطہ چے دا مسلمانانو کنٹرول کے دا پاغے بانے دا خدای نظام قائم اول دا دا سے فرض دی لکا ملس چے پہر انڈیویجول بانے فرض دے نو اس خلافت سشے دے خلافت دا دا پیغمبر نیابت دے دا پیغمبر نیابت دے چے نظام قائم شی پا اساس دا قرآن و سنت دا اصلاح دا دنیا و دا آخرت دوار دا پارا دا خلافت غرض و غایا مقصد دنیا کے عدل و امن قائم اول آخرت کے نجات حاصل اول دنیا کے عدل و امن قائم اول اور آخرت کے نجات حاصل ہوئے. پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام فرمائی چہ ان السلطان والاسلام تو امان, خلافت او اسلام دا ٹوین برادرز دی, دسنی دا ٹوین برادرز دی. ہاں فالاسلام اسن والسلطان حارس. پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام فرمائی اسلام بنیاد دے, اسلام دی بلڈنگ بنیاد دے, خلیفہ دی بلڈنگ گارڈ دے. اسلام دی بلڈنگ بنیاد دے, خلیفہ دی بلڈنگ سر محافظ دے گارڈ. تصویر تو محافظ سو کو چوکیدار ہو, چوکیدار. پیغمبر علیہ السلام فرمائی وما لا اصلہ یہدم ولا ما حارس له یزیر. چیدہ کن بلڈنگ بنیاد نہیں اگر نڑی گی, اور چیدہ کم بلڈنگ چوکیدار نہیں اگر ضائع کی گی. چاہتا دروازہ اس تھی برسلی تینے ونڈو اس تھی چاہتا نے برب تخت ہوئی تو کیا سوچتے نا. اس خلافت حق دے چاہ دے نو بنیادی طور اسلام کے خلافت حق دے دے امت دا قوم, لہذا قوم دا خلافت ورکی آگا چاہلے چو دوی ہوگاڑی, قوم ورکی خلافت آگا چاہلے چو دوی ہوگاڑی. فر دے خلافت ورکو دا پارا پل ریکوائرمنٹس دی, او دا ریکوائرمنٹس دا دی چی دا خلیفہ زان لخ پل تقاضی دی, یعنی کوالیٹیز دی. نمبر اول چی خلیفہ با مسلمان وی, نمبر دوائی دے با عدل وی. دا لفظ عدل ہونی کا نبی آپ بریکٹس کی بورد ہونی کی چی عدل چاہتا ہوئی رشتونے صادق امین متقی. نمبر تری دے با دا مختلف ہو معاملات و پہوالا بانے اجتحادی صلاحیت لری, یعنی کلے دا سے ایشو پیکشی چی فوری دل فیصلہ کول گئی کہ فوری دے فیصلہ ہونے کی قوم تباہ کی گئی, یعنی دے با اتحادی چی دے وقت عثمان سے فیصلہ کول پکار دی. او کدے ہوئی چی اور کدے بائیں بس سوچ کرو یا خلق کرو تپوس کو نوی سو پورے دے سوچ پکے یا سوڑا خلق کرو تپوس کے بے عمل کی تلے تدے اتحاد مراد دانا دے چی امام ابو حنیفہ نے مجتہد بے مانا چی دے با در رائے مالکی فیصلہ با کولکشی قوت فیصلہ بے پکے. نمبر سلورم دے با دا عسکر و مہارت لری دا جنگ و دا عسکر مہارت بلری. نمبر پیزم پا تدبیر دا امور و پوئی گی چی پلیننگ سنگ کول دی. نمبر شپگم دا قرآن و سنت احکام و نافذ کولو بالے با قدرت لری. نمبر ون